Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Habertürk gündem programıyla huzurlarınızdayız. Son zamanlarda, son yıllarda belki din meselesinde hadis ve sünnet konusu çok tartışıla gelir oldu. Bu konuda taraflar var ama tarafını hep sabit tutan, uzun yıllardan beridir hep sabit tutan bir isim, sünnetin ve hadisin İslam dinindeki yerini ısrarlı bir biçimde savunan, polemiğe giren, tartışan, bu konuyla ilgili de zaman zaman ve sık sık gündeme gelen bir isim. Cübbeli Ahmet, namı diğer Ahmet Mahmut Ünlü. Son zamanlarda yaptığı programlarla, bizim Habertürk ekranlarında yaptığımız programlarda, hem yapılan programlara hem zaman zaman bize de eleştirilerini yönelten Cübbeli Ahmet Hoca'yı bu akşam davet edelim istedik. Hem gelmesinden birkaç gün önce duyurduğumuzdan itibaren sorduğunuz sorular, imkan olduğu müddetçe yayın esnasında soracağınız sorular ve temel esas olarak dediğim gibi sünnet ve hadis meselesinde bunun dindeki yeri nedir konusundaki tarafların farklı açıklamalarını bir taraf olarak hocamıza da yönelteceğiz. Sizin yine sosyal medyadan sorduğunuz soruları da yine Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelteceğim. Neden tek başına çıkıyor? Neden başkalarıyla çıkmak istemiyor? Ya da çıkmak isterse kiminle çıkmak ister sorusunu da yönelteceğim. Hocama bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Saattesiniz umarım. Elhamdülillah. Allah birkaç saatimiz edelim. Olacak. Belki 2-3 saat de ilerleyeceğiz. İnşallah. Kısmet olursa. Allah sağlık. Buraya gelmeden önce bizim buradan da değerli meslektaşım Mehmet Akif Ersoy'a selamlar. Onun bir programından hareketle bir eleştiriniz vardı. Önce bu eleştirinizi bir dinleyelim müsaadenizle. Sonrasında tekrar stüdyoda olalım. Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz haftalarda burada yaptığı bir program sonrası Cübbeli Ahmet Hoca bir vaaz-ı nasihatinde hem kurum olarak Habertürk'ü hem Mehmet Akif Ersoy'u eleştirdiği o eleştirilerini bir dinleyelim. Sonrasında da sözü Cübbeli Ahmet Hoca'ya bırakacağız. Din adına konuşan bu hokkabazlar, sahtekarları bırak. Kabir azabı yok, şey yok, sorgu yok, sual yok, hesap yok, azap yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir din ya? Böyle bir din olur mu yani? Bunu ahirette hiçbir şey yoksa adam burada niye günahtan sakınsın ya? Millete nasıl bu genişliği veriyorsun sen? Bu kadar ayet hadis var iken ya. Bırakın bu adamı. O Mehmet Akif Habertürk'te spiker oldu işte. Bir program yapmış geçen hafta. Baktım bir rastladım, dedim şimdi Aziz Bayındır'ın kardeşimin o Servet var. Taslaman var. Öztürk var. Şaban Ali var. Bir tane bizim Yusuf Kaplan Mubare'yi çıkartmışlar. Tek başına işte neyse 5-1, 6-1. Adam tek başına ne yapacak yani? Şimdi bir laf var da onu demiyorum hani burada. Siz anlıyorsunuz benim laflarımın ilerisine gelirini, ila ahiri. Yani bu adam ne yapacak? Bu Mehmet Akif kardeşimiz yani. Yaptığı doğru mu? İki tane, üç tane. Ya üç ondan. Madem. Hatta 5 buradan, 1 oradan yapması lazım. Hadi gitsin. 3-3 yap. Bir adam da ona bir doğruyu söylesin. Ya sen. La havle ve la kuvvete illa billah. Aman ya. Hadisleri inkarlar. Efendim Kur'an'a arz edilmesi gerekiyor. Kur'an'a uymayan hadis şey falan falan. Efendim yani ben teessüf ediyorum tabii Mehmet Akif'e. Böyle eşitsiz bir ortamlara kasıtlı mı yapılıyor? Ne yapılıyor? Farkındaysanız bütün kanallar bu işleri bıraktı. Bir Habertürk. Habertürk'ten başka hemen hemen hiçbir şey ben burada şu anda rastlamıyorum. Yani bu kadar karışık bir iş rastlamıyorum. Efendim yok. Beyaz'da öyle bir karma toplantılar 3-4 kişilik bir şeyler hiç olmaz. Birkaç yanlış adam çıkarttı falan. Onlar da inşallah düzeltti. Efendim onu da Mehmet Görmez tavsiye etmiş adama. Ben ne bileyim diyor Mehmet okuyanı diyor yani. O da bilmiyorum diyor. Ama Habertürk'te farkındaysanız kasıtlı hemen hemen taslamanın olmadığı bir program yok. Ve diğerleri de kasıtlı çıkarılıyor. Böyle ehli sünnetin efendim iki tane adamı, üç tane kuvvetli adamı şey. Ben şey yapmam. Ben zaten oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz erkalaycı. Benim reytingim yüzünden kalkıp da insanlara batılların da konuşmalarını dinlettirme haramına girmemek için korktuğumdan değil, kaçtığımdan değil ama benim reytingimden sebep herkes orayı dinleyeyim derken öbür batılın da bir şey sokuşturmasından birisi acaba derse ben o günaha üstlenemem. Ben onu izah ederim ama o orayı dinler, beni dinlemez. Veyahut bir şüphe girer adama. Benim de orada anlatma vaktim olmaz. Orası kürsü gibi rahat konuşma yeri değil. Vakit sınırlı, susun efendim, şu buyursun der. O zaman ben orada izah edemeden kalırsam, şüphe sana girerse ben bunun günahına vebaline giremem diye böyle ikili, üçlü bilmem ne işte ne hiçbir zaman kabul etmedi. Ha ehli sünnet olsa tamam. İhsan Çen Hoca'ya çağırsın, Hüseyin Avni'ye 40 tane ehli sünnet alim çağırsın, 41. de ben olurum. Yani hepsinden beraber otururum. 5 dakika o konuşur, 5 dakika bu değil. Ama ehli bid'attan biriyle asla birlikte oturup da insanlara onun yanlış bir görüşünü nakletmesine imkan sağlayamam. Bu caiz değil. Biliyorsunuz bir kere İhsan Çen Hoca Hoca Efendi Aziz Bayındır'la karşılaşması var. Elhamdülillah epey galip geldi. Şu oldu bu oldu ama Aziz de soktu karıştırdı milleti. Bir de biliyorsunuz Sifil Hoca'nın Taslaman'dan bir çıktığı var. Sonra kendisi de pişman olduğunu beyan etti herhalde. Yani Veys Ateş de akıllı başında arkadaşımız şudur budur. O bile ne yapamadı? Kontrolü sağlayamadı. Adam kalktı affedersiniz. Devesi dini bilmem nesini. Hadi dedi peygamberin sahih hadisi dedi. Bukhari dedi git dedi iç dedi bilmem ne. Bu hareketleri yaptı Sifil Hoca Efendi'ye. Bunları yaşadık yani. Dolayısıyla bunlarla neyine güvenilip de çıkılacak? Acayip bir hadisi, en sahih bir şeyi, ehl-i sünnet itikadını bile ne yapabilir orada? Feci bir şekilde cerh edebilir. Sana da izah vakti yetmezse milletin kafasına bir şüphe girer. Bundan dolayı da ben ehl-i sünnet alimleri de hani dikkatli olmaları hususunda uyarıyorum. Bu işler böyle lap diye çıkalım diye atlamaya da benzemiyor. Karşı taraf ya da bunların karşısına hiç çıkılmayacak. Bunlar kendi çalıp kendi oynayacak. Çünkü neden? Bir Yusuf Kaplan'dan sebep insanlar, Yusuf Kaplan abimiz de var. Tamam ehl-i sünnet kıymetli kardeşimiz efendim. Ama şimdi ondan sebep millet izleyince ne oluyor? 6 tane, 5 tane kanaldan orada bir yanlış bilgi sunumu yapılıyor. Bu da tehlike arz ediyor. Bence böyle. Sizce? Yani evet. Bunları aslında Habertürk'ün programlarına ama kendiniz çalın, kendiniz oynayın demek suretiyle her hafta Caner Taslaman'dan sabit bir program yapsınlar bence. Artık kimden türediklerini efendim Adem Aleyhisselam'ın babasından başlasınlar. Efendim iblisin sülalesine kadar. Yani mevzular bol. Bol. Ben bunu tavsiye ediyorum Mehmet Akif Bey'e ve Habertürk yetkililerine ya. Caner Taslaman, Mustafa Öztürk falan sabit program yapın. Her hafta bir konuyu işleyin yani. Bir gün Kur'an gitsin, bir gün hadis gitsin, bir gün her şey gitsin yani. Sorun yok. Ama bizden biri çıktığı zaman işte ters oluyor yani. Evet. Ters olmasın diye biz bugün Cübbeli Ahmet Hoca'yı da davet ettik. Teşekkür ederiz. Yani sağ olun da siz reddiyeyi bile reklama çevirmeyi becerebilen adamsınız. Maşallah çok yani güzel olmuş. Biz şunu istedik. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yok ben çağıracağınızı da hiç tahmin etmedim şey olarak yani bu süreçte. Şimdi tabii ki çağırınca da icabet etmeden edemiyorum. Teşekkür çünkü bir mesuliyet hissediyoruz. Peki bir iki kelime bir şey anlatırız. Belki bir hidayet bulan olur. Çok da rahatsız olan olabiliyor tabii. İstemiyorlar, zannediyorlar. Şimdi mesela baştan rahatlatalım. Sizin diyelim ortamınız ki, yok zaten. Çok özür dilerim. Şunu söylemek durumundayım hocam. Bir defa kurum olarak gücü özgürlüğünde mottosu edinmiş bir kurum olarak gördüğünüz gibi hani orada bize yönelttiğiniz eleştiriler karşılığında davet ettik. Yok gücü özgürlüğünde lafı kurumuz en çok size uyuyor. Teşekkür ederim. En çok tam uyuyor. İki, Mehmet Akif de gıyabınızda ya hocam benim için böyle demiş ama Mehmet Akif de bir arkadaşımızdır. Yok ya şey yaptı yani ben de dedi olayım. Biraz dedi programın dedi yani şeyinden çok mutlu olmadım dedi akışından yani konuşma tarzlarından birbirine karşı falan şimdi dedi. Şimdi burada yine gideceğiz orada tabii bazınız da söylediğiniz isimler burada çok isimler üstünden yok. De biz şimdi onları bir defa rahatlatalım. Burada bugün hiçbir isim vermeyeceğiz. Herkes rahat uyusun yani. Peki. Şimdi onlar da uykusu kaçar. Yarın dersleri olabilir. Şudur budur. Peki. İş günü. Onun için onlar bir rahat istirahat edebilirler. Şimdi, kimsenin ismi verilmeyecek. Görüşler. Görüşler. Görüşler. Önce peki şunu sorayım. Delilim varsa delilimi söylerim. Cevabım yine isim vermeden. Diğer isimleri bazılarınızı eleştirerek ve hatta dışlayarak başka bir kini de ateşlemiyor musun? Yok dışlama yok. Şimdi dışlama yok. Benim tek sorunum şu. Ve her seferinde de söylüyorum. Yani yine isim işte vermeye çok alışmışım. Vermemek için biraz tabii cümlelerim belki şey olur, akışım bozulur ama. Bir adam derse ki ben Şii'yim veya Caferi'yim. Ondan sonra da sahabenin aleyhine mi konuşuyor? Yani Hazreti Sıddık'ın bile, Hazreti Ayşe'nin bile aleyhine konuşuyorlar. O taife. Konuşuyor mesela. Özgürlük var. Getirir, konuşur. İşte ondan sonra şey olarak özgürlük var. Bu düzende özgürlük var yani. Bu düzeni kastediyorum ben. Aa. İslam'a göre özgürsün konuş Hazreti Ebu Bekir'in aleyhine haşa demiyorum. Yani özgürlük var. Yasaları da ben yapmıyorum. Hakim savcı da ben değilim. Sen de dersin ki benim delilim şu. Bu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Birisi böyle konuştu. Sahabenden şu. Ben ona reddiyeler yaptım. Sonra mahkemeye verdi beni. Ben onu falan. Çok insanlarla böyle... Mahkemelerde de devam ediyor musunuz? Çok, birçok mahkemeler oluyor. Şimdi çünkü dergide yazı yazıyorum, ismiyle yazıyorum, ismiyle konuşuyorum. Hakaret etmemeye çok gayret ediyorum. Çünkü ilmi delillerim çok. Hakaret etmeye vakit yok zaten. Bir de etmemek lazım. Edene de hakkımı haram ediyorum bizimki talebelerimize yaparlarsa bunu. Haram ediyorum hakkımı. Bu en temelde çocuk, özellikle gençlerin kafasını karıştıran bir şey değil mi? Yani siz başka bir, bunu siz mükellefiyet olsun diye söylemiyorum. Siz başka bir şey söylüyorsunuz, size sözün ettiği bir insan. Ama o kaçınılmaz. Temeli sarsmıyor mu bu? Şimdi şu var, temel, aynı temelin üzerinde dursak, aynı temelde olsak sarsar. Bunlar başka temelde zaten. Bizim temeli hiç sarsmıyor, bizim temeli sağlamlaştırıyor. Şimdi ayet diyor ki estağfirullah, öyle acalde muhtelifi. İhtilaf devam edecek. Şimdi Allah'ın Kur'an'daki beyanı bu ihtilaf, İlla men rahime rabbik. Rabbinin acıdıkları müstesna. Biz ona el-i sünnet vel cemaat diyoruz. İşte 73 fırkadan hadise dayanarak 72 fırkanın dalalet, işte bir fırka hidayet. Bu tabi bir Yahudi Hristiyan buna dahil değil. Ehli kitabı katmıyoruz. İslam için 73 fırkayı, İbn-i Mace hadisi vesaire, ise tefterik ümmeti, selâfe meserûne fırka, işte ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kütüb-i sitte hadisleri yani. Küllüm finnâr illâ vâhide, işte bir müstesna, hepsi cehenneme düşecek. Bunların tabii cehennemden sonra çıkanı olur. İmanını kurtaran cehennemden çıkar ama itikatlarının habaseti ve bozukluğu diyelim nispetinde illa cehennemde yanmaları mukadder olduğu, İmam Rabbani de küllühüm hepsi dediği için diyor mesela. Diğer fırakı dâlle, işte mutezile'dir, cebriyedir, kaderiyedir, mürciyedir, müşebbiyedir, mücessimedir. İşte bunun 72'si de bulunmuş. Bu 72'nin bir şia 22 fırkaya kendi içinde bölünmüş. Tamam. Bunun hulatı var mesela. Tekfir edilen var. En temelde yani, hadisi reddeden, ben hadisi kabul etmiyorum diyelim. Yani hadis, şimdi hadis meselesi. Hadis meselesinden ziyade bu ihtilaf sürecek, devam edecek. Ama benim buradaki sorunum şu. Bir adam derse ki ben ehl-i sünnet değilim. Hayır. Hadisi, yok, mesela, kabul etmiyorum desin. Yok yok, ehl-i sünnet değilim dedikten sonra mezhebini söyler veya ben şu adamın görüşteyim dedikten sonra kalkıp ondan sonra mesela benim kızdığım şu. Sünniyim diyor. Ondan sonra Hanefiyim diyor. Bir de Maturidiyim diyor üstüne. Ondan sonra alın yazısı yok diyor. Kader yok diyor. Ya şimdi burada Maturidi'nin kitabı tevhid. Yani Zemmül Kaderiye diye burada bahis açmış. Kaderi inkar edenlerin zemmi diye nedir, misal. Nedir hükmü size göre? Kaderi kabul etmiyorum. Kaderi kabul etmeyen asla ehl-i sünnet olamaz. Ehl-i sünnet olmayan? Ehl-i sünnet olmayan Müslüman olabilir ama burada kaderin efendim manasında Allah'ın bilmesini, ilmini inkar ediyorsa, yani Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor işte. İnternette ses kaydı dolaşıyor bir profesörün. Çocuğa diyor ki Allah senin diyor kimle evleneceğini ne bilsin evladım diyor. Şimdi bu Allah'ın cüz'iyatı bilmediğini, teferruatı bilmediği ki Mutezile'nin ekseriyeti. Şu anda da Ankara ile Hayat ve birçok yerde bu görüş hakim. Hocalarından dinledim çünkü yani televizyonda. Bu görüşte olduğu zaman bir insan bu ehl-i sünnet olamaz. Fakat Müslüman olabilir. Yok şimdi Müslüman ilmini olur. İnkar ediyorsa, yani Allah bilmez diyorsa ayetleri inkar ettiğinden İslam'dan çıkar. Yani i̇lmini Müslüman inkar olur. Ediyorsa Müslüman olamaz. Bu şimdi ehl-i sünneti de aşar. Çünkü Allah bilmiyor, cüz'iyatı bilmiyor, teferruatı bilmiyor. Bütün ayetlerde vallahi bi külli şeyin alim, her şeyi biliyor. Şey mevcut, mevcuda şey derler. Her mevcudu biliyor. Hocam, ve ma teskutu min varakat illa ya'lemuha. Yaprak düşmez Allah bilmeden. Yaprak düşmez. Sen şimdi yaprak düşmez Allah bilmeden ayeti varken ve diyor ki efendim senin çocuğun araba çarpmış, ölmüş. Allah bunu ezelce yazmış, bazmış, bilmiş değil diyor. Buradan, biz diyor teselli için diyor konuşuyoruz. Ya teselli için. Buradan hem konuyu genişletmek hem sizi de açmak adına. Şimdi bugünlerde yapay zeka diye bir şey konuşuluyor mesela. kamera icat edecek, yarın bir gün araba yapacak. Gelişen teknoloji, insanlar camiden çok şey, sosyal medyaya vakit ayırıyor filan. Bütün bunlar bağlamında soruyorum. Siz bir geleneği temsil ediyorsunuz. Önemli bir geleneği. Ve işte bugün itiraz ettiğiniz bir şey var. Ve yeni gelişen söylemler var. Bu söylemler karşısında bütün bir total olarak soruyorum. Din adamları, asla dinle ilgili böyle bir şey söyleyecek değilim. Din adamları bu gelişen şartlara, bu itirazlara, benim kimle evleneceğimi nereden bilecek gibi söylemlere hazırlıksız yakalanmış olabilir mi? Hazırlanmış yakalanmış olamaz. Bu bir altyapının ürünüdür. Yani itikadı, bilgisi böyle olmadan Allah hakkında konuşuyorsun canım. Şimdi sen bana bir şey sorarsan hazırlıksız yakalanabilirim. Yenidir. Sabit bir şey değildir. İtikadi bir şey değildir. Sen gelmişsin 50-60 yaşına, ilahiyatta profesörsün. Şu anda ders veriyorsun yani. İlahiyatta ders veren bir adamsın. Sen şimdi burada sokaktaki bir halka sormuyorsun ki bunu. Talebe okutuyorsun. Senden diploma almadan adam müftü olamıyor. Vaiz olamıyor. Bunu diyemezsin. İmam olamıyor. Yani. Bunu diyemezsin dersen. Dersen itikadın budur. Ki dedin. Çünkü inanmadığın bir şeyi bu şekilde rastgele boşluğa düştüm. Şimdi birisi mesela yine. Biz bunun üzerine işte imzalar topladık. 35 bin 40 bin imzaya ulaştık. İşte CİMER'e, BİMER'e neyse müracaat edin. Neymiş? Ne için? Bunların hepsi benim Cübbeli Ahmet Hoca nokta işte Facebook sitemde bunların seslerini de koyuyorum. Çünkü neden? Hoca bize iftira attı demesinler. Kendi sesini koyuyorum. Orada bizim siteye girenler bulabiliyor bu siteyi, şeyi. Bu kişi mesela diyor ki Ankara İlahiyat'tan bu kişi şu anda da ders okutan biri. Yani emekli değil. Ya diyor işte diyor Hızır Aleyhisselam için söylüyor ismini vermeden göya bilge kişi diyor. Şimdi göya dediği ve allemna milledünne ilma. Biz ona katımızdan ilim öğrettik diye ayette beyan edilen bir zat. Fevecede abden min ibadina. Musa Aleyhisselam'la Yuşa Aleyhisselam iki peygamberi göndermiş ondan ilim alsınlar diye. İki peygamber ona geldiler. Kullarımızdan bir kulu buldular diyor. Tabi bunu Hızır Aleyhisselam oldu. %1000 ittifaklı. Orada bir kişi ihtilaf etmiyor. Bir kul var yani. Biz buna ledün ilmi verdik diye beyan ediliyor. Bu kulun ismi Hızır olsun, Hadır olsun. Burada diyor ki göya bilge. Şimdi diyor. Şimdi Allah'ın öğrettik dediğini. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam için veya ledün ilmi verdik. Kim ayette kimden bahsediyorsa onun için. Buna göya işte sözüm ona diyor bak sözüm ona. Ya ama Allah ledün ilmi öğrettik diyor. Muhtemel bir şey değil ki. Göya diyerek ayetin inkar ediyor. Ledün ilmi öğrettik derken bir ihtimal yok. Allemna öğrettik diyor. Şimdi Allah öğrettim dediğine diyor ki sözüm ona. Ya sözüm ona sen kimsin? Allah buyurmuş zaten bunu. Şimdi bunun peşine de diyor ki bence de değişmesi lazım bu ayetlerin diyor. Bak bence de bu ayetlerin değişmesi. Şimdi tamam bu kişi bunu diyebilir. Bu özgürlük kapsamında değerlendirilebilir. Ama ilahiyatta hoca olamaz. Değişmeden ya dinler yorum, arası yani dinle dinler ne diyorsunuz onun adına? Dinler arası dinli yok dinler üniversitesi kurulur. Her dinden adam olur. Bu da Kur'an'ın aleyhine olan bir dine mensup olur. Kur'an'a itiraz eden, Kur'an'ı cerh edenler bölümünde dekan olabilir bu arkadaş. Şimdi bunu bir Kur'an öğreten insan bu lafı konuşamaz. Ondan sonra ne yapıyor? Şimdi mesela dün telefon etmiş benim hocama diyelim. Ben bir şey demiyorum. Tevbe kapısı açık. Değişebilir. Ben demiş işte ulaşamadım benim için kendisine. Ya bana ulaşılabilir mi? Belki telefonumu bulamamış olabilir. Bana ulaşsa ne olacak? Ben bu kişiye hakaret etmedim. Şahsına bir zemmiye yapmadım. Efendim, ama bu görevde şimdi biz efendim 100 tane profesörü görevinden aldık. Bu sözünü ettiğiniz ilaççı için mi söylüyorsunuz? Evet. Ha. 15 Temmuz'dan sonra dolu profesör alındı değil mi görevinde? Büyük profesörler alındı. Niçin alındı? Kimi dediler? FETÖ'den. Doğrudur. FETÖ ise yani tespit etmiş demek devletin elinde veri var. FETÖ'dense alsın. PKK'dan alsın. İşte efendim teröre destekten imza atmışlar bildiriye. Alındılar değil mi? Biz bunlara makul görmüyor muyuz yani? Tabii ki yani. Devletin, vatanın bütünlüğü, şusu busu esastır. Hal böyle oluyor. Şimdi geldik buraya. Bu kişi diyoruz bu görevde kalmamalı. Neden? Sözüm ona diyor ve bu ayetler değiştirilme diyor. Bunu biz neden mevzu yapıyoruz? Şimdi Fransa kalktı dedi ki parlamentosu mu bilmem nesi mi senatosu mu cihat ayetleri bize karşı fitne çıkarıyor. Yani Avrupa'ya işte kafirlere işte Hristiyan'a alemine Yahudi'ye zarar veriyor. Osmanlı'da hani o ayetlerle tabii Viyana kapılarına dayandı tabii ki. Kur'an'ın emriyle. Şimdi bizim zaten bu iddiamız yok. Layık bir düzen. efendim bir cihat mihat bizim kanunumuzda yok. Burada ama bir şeye gireyim hocam. Şimdi Fransa cihat ayetlerinin değişmesini, Kur'an'dan çıkarılmasını talep ediyor. Çünkü neden? Fransa kafası diyor ki herhalde Kur'an'ı da bizim Yahudiler, Hristiyanlar Tevrat'ı, İncil'i bozdukları gibi aralarında anlaşıp bazı ayetleri işine geleni Kur'an'ın beyanıyla konuşuyorum. Değiştirdikleri gibi yuharrifun el kelime mevazi, kelimeleri yerlerinden oynatıyorlar diyor Kur'an. Bunu yaptıkları gibi herhalde Kur'an'ın da böyle Diyanet, ilahiyat, yani Diyanet'i katmayalım şimdi. Diyanet o kafa daha aşağı olmadı hiçbir zaman da. Yani herhalde diyorum onlar düşünüyorlar ki bu dini kurumlar, müesseseler bir araya gelirlerse, rektörler, dekanlar da bir karar verirlerse herhalde 40 ayet çıkarabiliriz diyebilirler zannediyorlar herhalde. Allah'ın koruması altında olduğunu ayetle sabit onu bilmediklerinde. Fransa falan deyince aklıma şu geldi. Mesela zaman zaman kız çocukları üstünden yürüyen tartışma muhtelif meselelerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki insanları topladı. Diyanet bu işlere el atmalıdır. Yoksa işte bu tür tuhaflıklar çıkacak. Tam metni böyle olmayabilir. Zaman zaman çağın gerisinde kalan yorumlar olmuştur filan gibi iş Cumhurbaşkanı'na kadar kaldı ve ya topluma bir deyim yerindeyse bir ihtarda bulunma ihtiyacı hissetti. Bunu topluma indirgiyorum. Bugün sizinle yaptığımız konuşma, sizin girdiğiniz tartışmalar, kafa karışıklığı, oysa en temelde korunması gereken işte inanç, kaldı ki biz bugünlerde artık hani tırnak içinde bırakalım hadis sünneti, deizmi konuşmaya başladık, çocuklar deizmi falan. Ateizmi konuşmaya başladık. İşte dolayısıyla temelde korunması gereken esas bu iken, bu olması gereken iken. Bu teferruatlarda niye boğuluyoruz? Diye sorsam. Tamam ama şimdi teferruat değil ki. Biz de diyoruz, sen bana şimdi diyorsun ki hadisleri inkardan başlayayım diyorsun. Ben sana zaten hadisler geçti gitti şimdi. Kur'an'ın metni üzerinde tartışılıyor şu an. Yani ilahiyatta Kur'an tartışılıyor. Hadisi mi şeyden kaldı? Yani genel demiyorum bak. Ha. İlahiyat camiasında birçok değerli, kıymetli, ehli sünnet, müfessir, muhaddis, ihtisas sahibi alimler var, hocalar var. Hepsine hürmetlerimi arz ederim. Ve onların biraz sesi çıkmadığından bir izarım. Üzülüyorum. Kendi aralarında bir birlik oluşturup da bir kader yok diyene onlar kendi aralarında bir cevap verseler. Şöyle sorsam. Ya mesela biz de o zaman bu topa girmemize lüzum da kalmayacak. İcabında girsek bile onları da teyiden gireceğiz. Veyahut da şimdi adam hadis dinde hüccet değil dedi. Onlar aralarında bir cevap verseler. Yani şunun için biz ilahiyat camiası olarak bir ittifak halinde hadisi reddeden, mezhebi reddeden bir kurum değiliz. Böyle Kur'an'a cerh eden iki adam çıktı diye bizi lekelemeyin. Biz bunlardan beriyiz, bizarız diyen bir şahıslar da çıkmadı. Şimdi geçen bana, yani her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorlar. Bir profesör geldi işte, ben de davet ettim, Maturidi şeyi varmış, Parlamenterler Vakfı'nın, yakında Ankara'da olacak falan. Bir hazırlıklar yapmışlar. Bana da işte 700 kişi tespit etmişler, herkesine biri görevlenmiş. O abimiz, tabii yaşlı bir abimiz, kıymetli bir insan, genel kültürü var bayağı. Dünya işte alemde de vazifeler yapmış. Geldi şey etti, konuşuyor. Yahu diyorum, işte İslam'da terör yoktur, işte IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı, şuna buna karşı bir şey yapsan, ilahiyat hocalarıyla bir toplandık diyor. İşte neredeyse tam Ankara herhalde ama dedim ki diyor, yani bir bildiri yayınlasanız, biz de bunu dolaştırsak, işte 1000 tane kadar ilahiyatçı hocaya, işte doçent, profesör bir imza atsanız, bunu da bir dünyaya şey edecek. Yani herhalde bu birkaç sene evvel IŞİD'in işte parlak zamanlarında bunu dedik diyor. Yani bana kendinin anlatması, Cumhurbaşkanı bunu demeden biz bunu yapmayız. Dedim diyor, ya şimdi bu Cumhurbaşkanı size her şeyi Cumhurbaşkanı mı diyecek adam, daha ne desin size ya dedim diyor. İslam'ı kötü tanıtmaya karşı burada bir şey yapacaksınız, bir inisiyatif alın. Ve yani ben bundan dolayı diyor, şey oldum diyor, çok üzüldüm diyor. Şimdi burada bir FETÖ olayı yaşandı. Din tahrif edildi. Dinler Yahudi Hristiyan cennete gireceğine de itikat bozuldu. Derinleştireceğim. Hayır, 2008-2009 ben burada. Bu stüdyoda Yiğit Bulut'un programında şurada alenen bu Türkiye'yi işgal edecekler. Bu şirktir. Burada söyledim ya. Neredeydi 2008-2009'da? Bir akademisyen yok. 15 Temmuz olana kadar hiçbir yerden çıkmadı ne Diyanetinden ne ilahiyatından. Ondan sonra biz burada bu hususta uğurda kalktık, hapse bile atıldık. Tamam. Buradaki konuşmalar bunları fişekledi bunları diye. Bunları ben derinleştireceğim. Yani demek istediğim hiçbir bu, şeyin altına ellerini taşın tamam, sokmuyor. Bu arkadaşlar ellerini taşın altına koymamakla beraber. Şimdiki işi sizin yayınınızı hazırlanırken herhalde gündüz bir ikiden biridir falan. İşte sosyal medyada sizin bazılarınızı dinliyorum falan. Temelde şu soruyu sorsam. Sizin bugüne kadar getirdiğiniz geleneksel diyelim din anlayışına karşı bu zaman zaman işte sosyal medyada eleştirdiğiniz isimler ya da görüşler niye dikkat çekmeye başladı? İnsanlar ya hakikaten kadar olmayabilir mi? İnsanlar hakikaten Allah evleneceğim insanı bilmeyebilir mi? Ya da nedir bu sorularını? Ya deist mi olsam? Deizm nasıl bir, agnostizm nasıl bir şey falan gibi şeylere niye merak salmaya başladı? Merak salma ve şüphe sokarsan, ihtilaf sokarsan şüphe sokar insanların kafasına. Sen şimdi ilim vereceğine bunları ayeti... Bunları soktuğu kadar bu tarafın da eksiği tamamlayamamış olması. Ama şimdi mı? Onlar fazla çıkıyor. Şimdi bak geçen ne diyoruz? Beş kişiye bir kişi. Beşi yani birden programda. Hadis eşini. Beş kişiye bir kişi çıkıyor. Ondan sonra öbürleri davet edilmiyor. Şimdi bir İhsan Şen Hoca işte efendim adam linç edildi. Öbürü Nurettin Hoca linç edildi. Öbürü linç edildi. Böyle, tamam onların da belki konuşma tarzlarında konuşma şekilde. Benim de zaman zaman üslup hatalarım. Üslup yani şey değil içerik değil. Ama tarz ve üsluptan dolayı şeyler olmuştur ama... Biz orada bir ortamda konuşuyoruz. Onu bazı muhabbet vari konuşuyoruz. Şudur budur. Tabii şunu da düşünemiyoruz. Biz ne kadar olsa eski tipiz artık. Yani kayıt yok, kuyut yok. Rahat rahat konuşalım diye zannediyoruz. Halbuki şu anda bütün dünya bizi dinliyor. Yani şu andaki Habertürk'ten dolayı değil. Ben Lale Gül'de de konuşursam, dernekte de konuştuğum bir internet yayını bile Çin'den izleniyor. Mesela, yani onun için tam, konuşmamızda tarzımıza dikkat etmeliyiz. Ben buna hemfikirim. Tam burada. Tarz ve tavır. Özür dilerim. Ama içerikte doğruyuz. Tamam. Tam burada bulabilirsem direkt oradan sorayım size. 90'lı yıllarda bunu dinle reform olarak anlaşılmasın lütfen ama yorumların güncellenmesi diyelim. Bağlamında soruyorum. Direkt sosyal medyada sizin için alınmış bir şey. 90'lı yıllarda Fatih'te evlerinize televizyon sokmayın diye vaazlar veren bir kişiydi diyor sizin için. 2010'larda kendi televizyon kanalını kurdu. Ne dersiniz mesela böyle bir şey? Mecbur bıraktılar da onun için. Hayır siz, yani şimdi... O zaman niye televizyon olmamalı diyordunuz? Ben televizyon olmamalı demiyorduk. Biz o zaman yani içerikler bakımından efendim ta bu ilk çıkışlarında siyah beyaz döneminden itibaren... Şimdi daha kötü. Yok daha kötü oldu zaten. O zaman devlet kanalıydı, tek kanaldı, şuydu buydu. Bu kadar bozukluk yoktu canım. Ha. Yine haftada bir perşembe bilmem ne şey çıkardı. Yine Diyanet'ten bir yetkili bir şey konuşurdu. Hiç olmazsa kaderi inkar eden biraz yoktu. Dünyası. Yok kaderi inkar eden yoktu. Şu yoktu, bu yoktu. Böyle yani Diyanet'in o noktada çok şey hizmetleri olmuştur. Ha. Yani bir bütünlük halinde gelmiş. Ne dersiniz bu bugüne kadar gelmiş. Şimdi... Hayır ya siz kendinizi güncelleyebiliyorsunuz. Yo, ben kendimi güncelliyorum derken dini da... İslamiyet aletlere, teknolojiye karşı değil, kullanımdaki yanlışlar olsa kullanıma karşı. Fakat şimdi zaten delikli demir çıktı, mertlik bozuldu, hesabı şey, telefon çıktı. Cep telefonunda internet, şimdi sen televizyon alsan ne olur, almasan ne olur. Zaten televizyona bakan kalmadı ki. Herkes cep telefonuna indirmiş. Her yerde seyrediyor. Bir de televizyonda 10 kanal, 20 kanal nereye üyeyse o kadar kanal. Burada internette dünyanın her türlü... habasetini, necasetini bulabilir. Veyahut da doğruyu da bulabilir bak. Bu da bir alet olarak. Ben şimdi Facebook niye kurdum yani? Ha, mesela niye kurdun? Niye kurdum? Ben kendi kanalıma mukayyet olabiliyorum. İçine de ne koyacağıma mukayyet olabiliyorum. Şimdi öbür tarafa girip de beni bulamazsa... şimdi beni bulamazsa o bir cevap bulamayacak. Beni de bulsun. Hiç olmazsa beni de bulsun diye girdim. Biz bunlara o noktada hiçbir zaman karşı olmadık. Ama... Şimdi işte o şeye dönelim Fransa meselesine. Ha. Yani biz kalktık yukarıdan aşağı Fransa'ya diklendik değil mi? Milli bir duygu ve dini bir hassasiyet. Ne dedik işte sen nasıl Kur'an'a böyle konuşursun? Şimdi doğru. Fakat şimdi içimizdeki Fransızlara bakalım. Yani adam ilahiyatta öğretmenken kalkıp diyebiliyorsa ki bu ayetler bana göre değişmeli. Aha. Bu ayetler değişmeli değil. O diyor cihat ayeti değişmeli. Bu diyor Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı bir mevzudaki ayet değişmeli. Bu bunu diyorsa burada, biz bunu görevden almıyorsak, alamıyorsak, çoluk çocuğumuza da din dersi öğretmen olacak. Felsefeci olsun, fizikçi olsun, beni alakadar etmiyor. Ama dinini öğretiyor, İslam dinini öğretiyor yani. Ve İslam dininin metnine cerh ediyor. Hem fizikçi, hem felsefeci, hem ilahiyatçı olsan olur. Olsun ama sen şimdi İslam'ın metnine cerh ederek sen kalkıp da talebe okutamazsın. Buna kimse izin vermez. Hiçbir diyanet din izin vermez. Kendi metnine, kitabına gidip de onu hoca yapmazlar. Ama sen ateistim dersin. Tamam ateist mi? Ben geçen gün onu dedim. Sizin burada ne Fatih Bey'in sabit konuklarından bir profesör var. Ateistim diyor herhalde falan. Şimdi bu insanın zararı ile bir ilahiyattaki, Kur'an'daki bu ayet değişmeli diyene zararı bir mi? İlahiyattakinin zararı büyük. Bu şimdi ateistim diyende bir sorun yok ki. Sorunu kendisi ahirette cevabını verir. Zaten ahirete de inanmıyor. Sorun bitmiş onun için. E şimdi adam diyor ki ben diyor, işte geçen bu pazar tekrarı mıydı neydi, pazar mıydı? Orada konuşuyor diyor. Gazali'yi şey ettiler burada. İşte Gazali ilerlemeyi durdurdu, şey etti. Felsefenin önünü kesti. Aklın anlayışını şey etti. Sınırladı. Vahiyle sınırladı şey etti falan. Tamam. Sosyal medyada senin için bugünlerin Gazali'si diyen de var. Ya ne bugünlerin Gazali'si oldu? Gazali'ye kurban olun. Biz Gazali kim? Biz kimiz de? Şimdi Gazali'ye bunu söylerken o profesör dedi ki ama dedi Gazali dedi şunu düşünemiyor dedi. Efendim neyi düşünemiyor? Vahiy ne kadar güvenli ki dedi. Bak çok terbiyeli bir şey konuştu. Ateist biri olarak vahye sövebilirdi. Kalktı vahiy ne kadar güvenli ki dedi. Şu ateist olan profesörün şu lafını ben çok terbiyeli buldum. Neye karşı? İlahiyattaki bazılarının, tırnak içi, bazılarının bu ayetler değişmeli. Bu ne biçim ayet ya? Bu ne biçim Kur'an ya? Diyen bir ilahiyatçı hocayı gördüğüm zaman, din adamı, hocayım, hafızım diyeni gördüğüm zaman bu ateistim diyen profesörü terbiyeli buldu. Çünkü zaten neden? Vahiy ne kadar güvenli. Adam soruyla gidiyor. Hayır, bu hep de reddediyor. Şöyle olsa. Diğeri zaten ilgi alanı olmadığı için bu soruyu sorabilir. Diğerinin yıllardır doçentliğinde, profluğunda ilgi alanı olduğu için aklına takılıp da ya bu ayeti şöyle anlayamaz mıyız diyemez mi? Ayeti şöyle anlayamaz mıyız diye manası budur demiyor ki. Yorumlayabiliriz diye. Değiştirmeli diyor. Şimdi bak sen tevile gittin. Tevile gelmedik daha şimdi. Tevilin oluru var olmazı var. Ha siz direkt inkardan diyorsunuz. Bu değiştirilmeli diyor. Adamın kelimesi. Bence değiştirilmeli diyor. Şimdi değiştirilmeli diye Fransa ile farkı kalmadı. Farkı şu. Fransızın kestiği yenir ehli kitap olduğu için. Bunun kestiği yenmez mürtet olduğu için. Farkı bu kadar oldu yani. Daha beter oldu. Ateistten beter oldu. Şimdi bugün ilahiyatta böyle şaz insanlar tamam genelliği temsil etmeyebilir ama var bunlar ve bunların sesi fazla çıkıyor. Programlara da hiç öbürleri çıkmıyor arkadaş ya. Aynı soruyu sorayım. Diğerlerinin sesi çıksın şazını söylediniz. Bir imzada bile toplanamıyor ki. Toplanamıyor ama niye sözleri çıkmıyor? Öbürleri yani batıl ehli, bidat ehli diyoruz biz buna. Dinde reform yani bidat itikattaki şeylere denir. Yoksa arabaya bindin, uçağa bindin, Facebook kullandığına denmez bu bidat. Bidat itikatta hükümde yenilik çıkarttı. Sahabe döneminde olmuyor. Yani ehli sünnet cüvel cemaatın şeyini omurgası nedir? Sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadet vahiyin hepsi Kur'an sünnet. Sünnette vahiy olarak biz kabul ediyoruz. Ondan sonraki de cemaat sahabenin bitimine kadar süren süreçte cumhur dediğimiz, cemaat dediğimiz hadis-i şeriflerde cemaat tabiri aynen geçiyor. Bu sahabenin topluluğunun yani ittifak ettiği ve itikatta da hiç ihtilafları yok. Bak savaşlar etmişlerdir. Harpler etmişlerdir. Ama bir kaderde bir sahabeden uydurma bir rivayet bile bulamazsın kader yok diyen. Allah bilmez diyen. İşte efendim bir namaz üç vakittir diyen. Özür dilerim bu arada ilerleyen dakikalarda şu eşarilik ve maturudiliği de sizinle konuşmak ya istiyorum. Esas onun konuşulur. Şimdi demek istediğim benim esas şimdi bu profesör aramış hoca efendi. Ya işte ben dönüş yaptım ben tevbe ettim. Ben yanlış ettim. Çok büyük bir yani haddimi açtım. Şudur budur. Kur'an'a ben bunu nasıl dedim yani değiştirilmeli kim o şeyini. Kim o çok özel değilse? Yok isim vermeyelim şimdi. Vermedim. Şimdi bu benim siteler herkes biliyor. E peki aramış dün Resulü Hoca da diyor ki bana sen diyor bu şey. Ya tamam. Tevbe edebilir. Tevbe kapısı ismi, açık. Bu ismi sitede verdiniz mi? Verdik canım. Sesini de verdik. Görüntüsü de var. İnsanları yormayın o zaman. Görüntüsü de var. Ama şimdi onun tevbesi Allah'la arasında dönüş yapmış olabilir. Hatta ben Esüt'ün yanındayım demiş. Bizim hoca efendi içinde ol demiş. Tamam içindeyim demiş falan filan. Ama şimdi onun tevbesini beyan etmek bana düşmüyor burada. Ama bir nakil olsun diye yine nakil ettim. Nakil ettim. Dün oldu bu hadise. Nakil ediyorum. Tevbe ettim. Dönüş yaptım demiş. Tamam ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Estağfirullah illellezine tabu. Ehli kitaptan kendi kitaplarını tarif eden, değiştirenler hakkında bu ayet. Ama bizim ümmete de geçerli. Şimdi diyor benim kitaplarımı diyor gizleyenler, ayetlerimi gizleyenler, hakkı gizleyenler falan. Bunlar yelanumullah, yelanumullahinun. Allah da lanet ediyor. Lanet eden bilen her canlı böceklere kadar lanet ediyor. Ancak bir kapı açıyor. İlle lezine tabu. Tevbe edenler müstesna. Ve aslahu. Şimdi yalnız bir adam içki ise, kumar oynasa, zina ise Allah'la arasında tevbe eder. Bir kul hakkı durumu varsa helallik diler. İşte gasp, mas bilmem ne emanet onu iade eder. Tevbenin şartları böyledir. Ama gizli bir şeydir Allah'la arasında. Onu kimseye de söylemez. Tövbe istiğfar eder. İki rekat tövbe namazı kılar en nihayet. Tövbe eder, Allah affeder. Ama bir batılı neşretmişse, bir ayeti tahrif etmişse, bir meseleyi red ve inkar edip ettirmişse, yani milleti bu noktada şüpheye veya inkara sevk etmişse, bu işte vahyi gizleyenler, hakkı gizleyenler meselesi. Burada tövbe yetmiyor. Temelde iyi niyetliyse. Ama işte iyi niyetliyse, sonra da anladıysa yanlışını, madem dönüş yaptım diyorsa, bu tövbe telefonla birine anlatarak olmuyor. Tövbe oluyor, Allah'la aranda oluyor. Ama ve aslahu, bak öbür ayetlerde, mesela zinada, içkide vesaire birçok ayette, namaz terkinde, hep illa men tevbe ve amene ve amile salihan, tevbe edecek, iman tazeleyecek, salih amel işleyecek, bunlar söylüyor. Bir tek bu ayette, tevbede iki tane ilave şart geliyor. Hangi ayette? İlim adamlarının yaptıkları tahrifat ve tahhirat, değiştirme ve insanları batıla sevk etme noktasında Allah'la aralarındaki tevbeleri yetmiyor. Tam burada. Ve aslahu, düzeltecekler, işi düzeltecekler. Kırdıkları çanağı tamir işte, ne kadar edersek, döktükleri sütü. Ve beyyenu, ve beyyenu, ne diyor? Hakkı beyan edecekler. Bu ayetler muhkemdir. Tevhile müsait değildir. Allah'ın kelamı değiştirilemez. Benim aklım noksan, anlamamış olabilirim. Haddimi aşmış bir beyan oldu. Milletten de işte özür diliyorum. Çünkü bu yayınlanmış bir şey. Konuşma her tarafa, videosu düşmüş. Dolayısıyla bu gizli kalan bir şey değil. Allah'la aramda bir şey değil. İnsanlara da bir yanlış itikat açlamış olduysam, şimdilik açıklıyorum. Ben bu şeyden döndüm. Kur'an değiştirilemez. Tamam. Kur'an'ın ayetleri muhkem ayetleri. Bunu anladık. Ha, şimdi fevlâke tövbe aleyhim. Ben onlara tövbe nasip ederim, kabul ederim diyor. Biz de şimdi o zaman bu adamın tövbesi kabul değil. Bu eskiden böyleydi. Takıya yapıyor diyemeyiz. Tamam. Çünkü nahnu hakkımız zahir. Zahiri ifade neyse onunla hükmederiz. Aha. Mesele kavga değil, bağcıyı dövmek değilse. Aha. Hakkı meydana çıkartmaksa. Bu sözünü ettiğiniz, zaman zaman eleştirdiğiniz insanların da temelde inkarcı olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Ama şimdi tevil ediyorlar olsa. Tevil olmuyor şimdi. Bu ayetler değiştirilmeli. Değiştirilmeli bence deyince tevil değil bu. Peki. Bu tevil değil. Bir de mesela. Tevil için ne diyorsunuz? Ben bunlarda en çok şuna, en üzüldüğüm konu şu. Savunmuyorlar davalarını. Savunmuyorlar davalarını ve hep tezat ve tenakuzat içinde. Bak bizim 40 sene, 45 senelik benim çocukluğumdan beri bir hayatım var. O itikadi noktayı bahsediyor. Amelde günahım olmuştur, hatam olmuştur, şudur budur. Ama itikadi noktada inhiraf olmaz. Çünkü istikamet ne demek? Dost doğru gitmek. Kur'an bize istikameti emrediyor. Şimdi o zaman mesela bunlardan biri şey yok diyor. Ne ona da helallik almak, ölünün başında işte efendim dikilip nasıl işte, bilirsiniz bilmem ne. Bunlar hiç önemli yok. Bilmem ne dedi. Şimdi tabii çok büyük itikat bozuklukları var, onu bırakıyorum da bu teferruata. Babası öldü, gitti sarığı taktı başına, babasının başında efendim Kayseri'de neyse şey yaptı, efendim aynı hareketleri yaptı. Ya senin beyanın var. Buna inanmıyorsan, inanmadığın şeyi yapma. Şimdi öbürü şey yapıyor. Kabire dua okunmaz, fakat ölüye hocam, sevap gitmez. Kendinizi iyi kontrol ediyorsunuz, hiç isim vermiyorsunuz. Yok, ölüye sevap gitmez, şudur budur diyor. Ondan sonra diyorlar ki, sen babanı, o da başka, o da oflu bir insan. Diyor ki, ya diyor babanın diyor şeyinde ne yaptın diyor. Ya baktım diyor, şu olmadı diyor, dayanamadım diyor ya. Yani babam ölmüş orada diyor. Okuyanlara da bir şey, orada millet okudu, hafızlar gürül gürül hediye yaptılar. Ya kardeşim, bidat işler yapmayın. Ben profesörüm. Dinde böyle bir hurafe yok. Babamın mezarında böyle işler yapmayın. Desene ya. Ben yok diyor yani şimdi diyor. Tamam da el alem babasını okuyamıyor. Senin babana niye okunuyor kardeşim? Bu olmuyor. Bu çelişkileri ben devamlı gördüğüm için, izlediğim için. Sizin olduğunuz bir ortamda hatim indirilmese uyarır mısınız? Hatim indirilse yani, de olur, indirilmese de olur. Şey, farz değil. Sizler der misiniz? Siz olsanız ne yapardınız yani? Ya ben olsam kendim de okuyorum bil fiil. İşte başka hafızlar, misafir gelmiş, onlar da okuyor, ben de okuyorum. Veyahut da öbürü okumadı diye niye okumuyorsun da demem yani. Ben biliyorum, okuyorum. Ama bunu da söylemem diyorsunuz. Ya anladım, yok, okumaya teşvik ederim. Ama şimdi zaten hadiste delilim var. Dünya kadar konulara girersek delillerimi serdederim. Ve lakin senin babana başka, onun babasına başka. Şimdi mesela bu Habertürk'te çok ilginç bir şey, o hanım kardeşimizden çıkıyordu devamlı. O da bir abone olmuştu bir ara. Cansu'yu mu kastın? He, onun çıkarttığı bir. Cansu'yu o da mesela bu çok güzel izah ediyor. Hı. Mesela orada o diyor ki, karşısındaki profesör, İbrahim Aleyhisselam'a diyor, Allah diyor çocuğunu kesmesini diyor, emretmedi diyor. Ya nasıl emretmedi hocam diyor. Emretmedi. Eceğin niye içer? Kızcağız ayetini Arapçasını okuyamıyor da. Araştırma yapmış. Şey mantıklı güzel. Diyor işte inni ara fil menamen nezbak. Ben rüyamda görüyorum. Seni kesiyorum oğlum dedi mesela diyor. O diyor rüya diyor ya. Halbuki peygamberlerin rüyası vahidir şudur. Ayrı dava. Hadi o rüya diyor. Bakın ben Cansu Hanım orada yakaladı işi. İf'al ma tu'mer. Oğlu diyor ki diyor yani Arapçayı okumuyor ama meal doğru. Emrolunduğunu yap baba. E bu emrolunduğunu diyor diyor. Sen rüya diyor üstü ama altta emrolunduğunu yap. E İbrahim Aleyhisselam kim emredecek yani? Mekke'nin kralı mı var? O zaman kim emrediyor? Emrolunduğuna bu emir değil mi diyor. Şimdi orada itiraz ediyor falan. Neyse bir programda yine. Hayır, mesela ne olur burada o profun dediği gibi olsa? O profun dediği olsa ayet inkar edilmiş olur. Çünkü felemma eslema diyor. Allah'a teslim olur ve tellev lil cebin yanına yatırdı diyor. Ey İbrahim rüyanı tasdik ettin. İşte rüyanda amel ettin. Ve fedeyna bizim fenazim koç gönderdik diyor. Koçu boğazlattık fidyesini getirdi. E bu ayetlerin hepsi tamam. Düştü boşa. Ne kaldı bu? Bir rüya ise tamam. İbrahim Aleyhisselam bu rüyası da vahiy değilse burada emrolunduğun manası nereden çıkıyor? Allah ona koç nasıl gönderiyor? Fidye gönderdim diyor. Bunun bir rüya benim rüyam olsa bu Allah bana niye fidye göndersin? Tamam şöyle bir genellemeden sormak istiyorum. Gündelik hayatında vicdanını korumaya çalışan, bir Allah inancına sahip olmaya çalışan, geçmişin arkasında bir hatim indirmeye çalışan, temelde yani iyi bir insan olmaya çalışan bir insanın böyle bir Cansu'nun programına denk geldiğinde vay be aslında Hazreti İbrahim böyle bir şey emrolunmamış dendiğindeki detaya takılmasının onun Müslümanlığıyla ilgili ya bu detayı büyütmemize gerek var. Gerek var. Neden? Çünkü bu kişi ilim adamı. Geçiniyor. Diğer insanlar adına soruyorum. İlahiyatta hoca. Talebeye ders veriyor. Bundan müftü, vaiz ve imam yetişecek. Ayetin manasını tahrif ediyor ve tahrir ediyor. Bu şimdi sizin dediğiniz normal vatandaş için olsa ilmi yeterliliği yok. Şey yok. Kastı mahsusu yok derim. Ama buna nasıl kasıtsız diyebilirim yani. Şimdi ondan sonra esas bir mesele yaşandı burada. İlk söylüyorum bunu. Hatta not da aldım. Kendi sesi de Habertürk'teki sesini de daha siteye atmadım. Atabilirim yani bugün itibariyle konuştuğum için artık attıracağım. Şimdi bak kölelik cariyelik konusuna giriyor. Şimdi buna girersek sabaha kadar çıkamayız. Evet, fakat evet, bunu soruyor. Cansu Hanım işte neyse ya soruyor ya laf açılıyor. İslam diyor köleliği diyor cariyeliği getirmedi diyor. Doğru. İslam getirmedi. Bu toplumda vardı. Maddi boyutu vardı, ekonomik boyutu vardı. İslam bunu azat ettirmeye uğraştı. Evet. Efendim rahatlatmaya uğraştı. Eşitlik verdi. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. İslam burada ıslah yaptı. Tamam. Bu çok doğru bir şey. Fakat şimdi diyor köle diyor, kölelik diyor. İslam'da yok diyor. Yani şu an kölelik yok diyor. Yok derken abi yok değil. Bütün Kur'an'da imaiküm ayette cariyeler geçer, ibadiküm köleleriniz geçer. Bütün ayetlerde geçer. Çünkü o günkü ortamda bunlar vardı ve bunlarla ilgili hükümleri Kur'an beyan etmişti. Şimdi yoktur derkenin deliline bak şimdi. Bak ben İslam'ı tenzih edelim derken İslam'ı inkar ettirmeyelim. İslam'ı savunalım derken yani şimdi feministlere kadın hakları ile ilgili biz İslam'ın getirdiğini, götürdüğünü, kazanımlarını, kazandırdıklarını ve onların özgürlüğümüzü kısıtlıyor diye anladıklarını, yanlış anladıkları konuları izah edelim. Burada İslam'ın kadını koruduğunu, kadının şerefini muhafaza ettiğini, İslam'ın kadın için neler buyurduğunu bunları izah edelim. Bunlar etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde birileri çıkıp İslam kadına şöyle yapıyor, böyle yapıyor der. İnsanları dinden soğutur. Aha. Bunu biz yapalım. Ama ayetleri inkar ederek, Kur'an'da olan bir ayet yok diye değil, peki. İzah ederek yapalım, izah ederek. Hocam reklam etmem lazım. Şimdi şu şeyi söyleyeyim ya da sonraya bırakacağız. Sonraya bırakalım, şöyle. Mesela bak iki ayet söyleyeceğim. Aynı Bektaşi'nin namaza yaklaşmayın dediği gibi, koca profesör bu Habertürk'te nasıl yanılttı milleti, ayete nasıl mana verdi? Ben koyacağım şeyi sonra Diyanet'ten falan her yere de sorun. Onun dediği mi doğru, benim dediğim mi doğru? Sorarsınız. Peki. Cevabı da yayınlayın sonra. Peki. Şimdi biz buradan şeye doğru bir yürüyelim. Bir araya gidelim. Temel sorular vardı. Bu sorular üstünden Cübbeli Ahmet Hoca'nın en temelde itiraz ettiği şey inkar. Ben de hep şunu sormak için araya girdim. Onu erteledik. Tevil yani yorum. Yoruma yani yoruma ihtiyacımız var mı yok mu bunu konuşalım. Tefsir var, tevil var. Tefsir var, tevil var. Mahiyeti ne, sınırları ne? Burada yine belki bir vaktimiz kaldığında yine hadis ve sünnet temelli mesela Miraç meselesini yine konuşmak isterim hocamızla. Kabir azabı inkar ediliyor. Kabir azabı efendim meselesi. Cennet, cehennem hala yani şu an yaratılmış mıdır sonra filan. Bunlar sizlerden gelen sorular. Bunlara konuşacağım ama en temelde esasla konuşmamız gereken başka meseleler var. Bunları konuşacağız. Vaktimiz daha var. Henüz daha bir saatlik bir dilimini yedik, özür dilerim. Bir saat oldu mu? Evet, 45 dakikayı nefes almadık ya daha. Doldurduk. Bir araya gidelim. 7 dakikalık kısacık bir ara. Aranın sonrasında tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Takriben salı gününden bu yana geleceğini duyurduk. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sorularınız var. Onları da soracağız. Ama en temelde belirlediğimiz, hocamızı buraya davet etme sebebimiz olan sebepleri önce konuşacağız. Sonra sorularınıza geleceğiz. Birinci bölümde söylemiştik, konuşmuştuk. Cübbeli Ahmet Hoca'nın ısrarla üstünde durduğu ayeti inkar edenler meselesiydi. Ben de ısrarla tevil meselesi demiştim. Ve bu bölümde biraz tevil meselesini şöyle açayım soruyu. Tamam, inkar edilemez hiç şüphesiz. Tevil edilemez mi? Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuşmasına atıfta bulunayım. Din adamlarının özellikle Diyanet mensuplarından beklediği bu tür durumlarda onların ön planda olması, Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayet-i kerimelerin bu çağın taleplerine, ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde kamuoyuyla buluşturulması konusunda ısrarlı talepleri vardı. Biz buna kabaca tevil diyelim. Tevil konusunda Cübbeli Ahmet Hoca ne der? Yani şimdi o demin geriden kaldığımız noktayı bir diyeyim. Burada yani bir profesör çıkıp bir ayetin yarısını okuyup yarısını okumayarak şimdi inkar desen inkar değil, tevil desen tevil değil. Ama hilaf-ı hakikat bir beyanda bulunarak şimdi esir meselesine geldi. Şunu okudu. İşte Estağfirullah. Mâ kâne li nebiyyin en yekûne lehu esrâ. Burada sesiyle beraber atacağım. Sizin kanal. Diyor ki hiçbir peygamberin esir alma hakkı yok. Bitti diyor. Esirliği kaldırdı diyor. Köleliği İslam kaldırdı diyor. Esir alamaz diyor. Allah Allah dedim. Acaba dedim biraz sonra açacak mı dedim ilerisini dedim falan. Gitti yok. Halbuki Bektaşi'den kastım. Hani bir tekerlemeler olur. Bektaşi tekerlemeleri. Güzel böyle insanların kafasına yaklaştırmak için. Yani yoksa haşa hakaret için değil de. Ve la tekrabu salih. İşte namaza yaklaşmayın. Meşhur. Ya namaza yaklaşmayın ne demek ki? Ve entüm sükara. Sarhoşken yaklaşmayın. Hatta te'alemu ma tekulun. Ağzınızdan çıkanı anlayacak kadar, ayılana kadar, söylediğinizi bilecek dereceye gelinceye kadar yaklaşmayın. Şimdi bunu okumayınca ilerisini namaza yaklaşmayın oldu. Bu şimdi aynı şeyi yaptı. Peygamber esir alamaz bitti. Esirlik İslam'da yoktur. Ya kardeşim bunu milletin gözünün önünde böyle Habertürk gibi bir kanalda bu kadar memlekette hafız hoca var ya. Yetkili görevli var. İlerisi niye okumuyorsun? İlerisi hatta hınefiler Bedir'deki esirleri salma meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salma tarafını fidye karşılığı tercih etti. Hazreti Ömer Efendimiz salınmasın bunlar küfre imamlık reislik yapmış adamlar diye. Salınmamalarını tercih etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in görüşü öbür yönde oldu vesaire. Ama ayet geldiğinde Hazreti Ömer'in görüşünün o noktada isabetli olduğu zuhur etti falan. Bu ayet ne diyor? Hatta biz kınefiler yeryüzünde iyice kan akıtmadıkça yani şu demek. İslam'ı yani kendi işte nedir ırzını, namusunu, çünkü Mekke'den hicrete zorlandılar, talan edildiler. Bu kadar güvensizliğe maruz kaldılar. Efendim, kendi güvenliklerini, işte efendim dinlerini, diyanetlerini, kutsallarını, namuslarını, neyse, muhafaza için hakimiyeti sağlayıncaya kadar peygamber ne yapamaz? Esirleri diyor, salamaz, fidye karşılığı salamaz diyor. Bu ayetin esir alamazla ne alakası var? Zaten esir alınmış. Alınan esire ne yapılacağı konuşuluyor. Alınan esire ne yapılacağı konuşulan bir ayette esir alınamaz hükmü nasıl çıkıyor? Diyor ki sen bu esirleri salmamalıydın diyor bu ayet. Peki bu ayet ne zaman iniyor? Bedir Harbi ile alakalı iniyor. Bedir Harbi ile alakalı Bedir hicretin ikinci senesi. Peki Hendek Muharebesi'nde ne diyor mesela? Veyahut da Ahzab'da, Kurayza'da, Nazır'da. Taktülüne ve te'sirune ferika. Bu hicretin kaçıncı senesi? Altıncı senesi. Bir fırkayı esir alıyordunuz diyor. Şimdi sen ikinci sene, onların ağzıyla konuşuyorum şimdi. Onlar böyle nüzül sebepleri, senelerine çok takılırlar. E tamam. Yani burada esir alamaz demediği halde esiri salmamalıydınız mealindeki ayeti, gücünüz kuvvetiniz yerine gelmeden esirleri salma şeyiniz yok. Çünkü salınınca yine size karşı cepheye geçecekler ki bazıları geçti cepheye. Karşı cephede yine savaşa geldiler Uhud'da bir daha. E şimdi bu ayet bunu anlatırken öbür ayette de efendim diğer muharebelerde kaç sene sonraki muharebelerde bile ve te'sirûne ferîkâ, bir fırkayı esir alıyordunuz diye bunun meşruiyetini beyan ederken sen şimdi burada esir alamazsın dedi, bitti esir tamam, alma. Hala şu anda bile harp olsa harp esiri var. Tamam. Yani sizin şunu gibi demek istiyorum, bir profesör bunu bilmeyerek yapmıyor. Tamam. Sizin ama gibi yani herkes milleti şimdi güzel İslam'ı güzel anlatayım, köle esirlik yok. Ya esirlik yok diyerekten Kur'an'da olmayan, tamam, vakada olmayan, şu anda bile Müslüman bir harp yaptığı zaman bir insan esir alma meşruiyeti olan, tamam, bir gündeyiz. Bir şey ve almaktayız hala. Size, bunu niye tahrip ediyorsun? Sizin kadar bu müktesebata, bu akademisyenler kadar bu müktesebata seyircilerimiz hakim değil. Ya değil ama ben şunu diyorum. Ha, şunu bu adamları dinlerken Habertürk'te çıkmış bu altında profesör yazıyor. Tamam. Altında profesör yazan bir unvanla bunu yapan bir adam, bu ilmi hıyanettir. Tamam. Benim, ilmi hıyanet demek. Varacağım yer şurası hocam. İlmi hıyanettir. Bu isimlerle bir araya gelmem diyorsunuz, benim reytingimden yararlanmasınlar. Burada isim verebilirsiniz, buradan davet edebiliriz. Kiminle bir araya gelirsiniz? Ya ben şimdi siz bana diyorsunuz mesela Caner Bey'le bir araya gelin. Ya tamam da şimdi Caner Bey'le Asifir Hoca geldi bir araya kalktı, affedersin, deve sidiğini koydu buraya. E şimdi bu noktada seviye çok düşer. İkincisi şey değil yani. Girişte kontrolle alırız Caner. Yok yok onu demiyorum ya, hani Arapçaya bakıp kiminle bir araya gelirsiniz? Tefsir, hadis, fıkıh şeyinde değil. Ya ben bir araya gelmekten korktuğumdan, kaçtığımdan değil. Velakin şimdi burada öyle bir şey ki aynı dakikada konuşma imkanı bazen olmuyor. Biri fazla biri eksik konuşabiliyor. Ondan sonra terbiyesiz hitaplar olabilir birbirine. Onları bu sebeple bu siniri yükseltir. Bu zor, kontrol edemediniz işte. Şeyde edemediniz Sifil Hoca'yla olanda. Ve Hoca Efendi şey yaptı yani, pişman oldu. Halbuki mesela niye pişman olaydı? Bir daha çıkalım ya, çok güzel. Müfit olduk. Millet müstefit oldu demeliydi. Bak diyemedi. Daha yani diyemedi ve kim çıktıysa hakikaten yok ya bir daha çıkmayacağım, bunlar öbür taraf fazla konuşuyor dediler. Davet. Bunun örnekleri var. Ama orada şunu da düzelteyim. Buradan da Ebu Bekir Hocama selamlar. Şimdi diyor ki Caner Taslaman'a 5 dakika, bana 10 dakika. E ben de olmaz dedim. Niye? 5 dakika. Siz burada kronometreyle çünkü ilerledik. Deve sidiği meselesi biraz tahrik etmiş olabilir. Bunu geçelim. Siz mesela ya tamam da şimdi hangi akademisyenle? Ben akademisyenle. Ben bir araya gelirim. Ben şu hocayla bir araya ya gelirim. Ya şimdi öyleleri de var ki ben onlarla çıkmaz şundan korkuyorum. Davaların arkasında durmayacaklar. Bir de baktım benim safa geçecekler. Benim konuşmam batıl olacak. Bir de baktım benden beter. Öyle de yapıyorlar. Şimdi bak adam dün şu ayet değişmeli diyor. Ben sizin taraftayım ya diyor şimdi bugün. Canlıyım da birisini daha kazanmış olursunuz. Ya kazanmış oluruz da şöyle de bir durum var. Ben istiyorum davasında samimi, ben mutezileyim diyecek, Şii'yim diyecek, efendim ehli sünnet değilim diyecek. Yani alenen görüşünü, kendi rengini ortaya koyacak. Hocam bir şey söyleyeyim. Ateist mi, deist mi, neyse olur. Bir şey ondan sonra adam kendi delilini söyler, ben delilimi söylerim falan. Ama tabii şimdi öbür türlü böyle şey takviye yaparak yani. Şimdi fitan hadisleri sorunludur diyor. Yani, ondan sonra genelleme yapıyor. Çok, ondan sonra bu Buhari'de var. Ya ben Buhari için demedim diye bir istisna yaparak tak bizi tamam, şey, çok samimi söylüyorum, düşürecek yani. Billahi reytinginde değilim. Sadece şu meseleler gerçekten ucu açık. 4 saat, 5 saat, 6 saat. Oturalım şu isimle biz bu meseleyi böyle eşit süreyle efendim hakaret sebebiyet vermeden, tahrik olmadan tamam, meseleyi seyircilerimiz şu isim. Şu de, isim. Mehmet Görmez Hoca ondan sonra çıkabilir miyiz? Mehmet Görmez Hoca'yla Mehmet okuyan la çıkarsın. Beyefendi iki olsun. İhsan Şen Hoca'yla da ben olayım. Peki buradan. Ama İhsan Hoca olmaz mı? 2-2. Tamam. İhsan Şen Hoca ve siz Sayın Mehmet Görmez ve Mehmet okuyan. He bu gelsinler, buyursunlar. Ben bir şey kaçmıyorum. Peki. Buradan davetimizdir. Hem İhsan Şen Hoca. Ama işte şimdi bir de baktık. Bir de baktık saflar karıştı. Aynı safa geçtik. Ondan sonra O bir şey demiş, ben onu demek istemedim. Öbürü bir şey demiş, yanlış anlaşıldım. Ya geçen ne oluyor? Bak, ben... Hayır, bir ortak fayda çıkmış olur. Onu demiyorum. Ben de, her yerde aynı şeyi konuşanları istiyorum. Her yerde, Mekke'de de, Tekke'de de, doğudaki Ohin'de de, Norşin'de de, gelip Habertürk'te de aynı şeyi konuşan adam istiyorum. Tamam. Ben çünkü aynı şeyi her yerde konuşan adamım. Tamam. Ama bu olmadığı noktada ben burada batıl şeye düşüyorum, boşa düşüyorum. Hayır, seyirci karar verir. Ya seyirci de karar versin. Ben bir şey demiyorum. Ama şimdi bu sefer seyirci diyor ki, adam zaten itiraz etmiyor ki, bu bunun üstüne niye gidiyor diyor. Ama adamın yazısını ben biliyorum. Adamın İslamiyat'ta çıkan, dergilerde çıkan, ben adamın yazısı var. Adam yazısını burada savunmayacak ki. Çıkar dersiniz ki, bu görüşte misiniz değil misiniz? Tamam, bu davetiniz... Mesele bu. Bu davetiniz zorun bu. Bu davetiniz cari mi? Cari. Peki, bu konuyu geçiyorum. Efendim, şimdi... Gelin şu tevil meselesine. Tevil meselesinde... Bir tevhile ihtiyaç var mı? Benim şimdi esas işte deminden beri anlatmak istediğim, üzüldüğüm, korktuğum şu. Sen Hanefi'yim, Sünni'yim dedikten sonra... Adetli kadın camiye girer veya namaz kılar diyemezsin. Hiçbir Sünni'de, Hanefi'de bu yok. Ama dersin ki ben yeni bir ekol çıkarttım. İçtihat yapıyorum. Müçtehidim. Sana da şartlarını sorarlar. Ne ilmin var? Şurada ayrı dava. Tamam. Ama benim yorumum bu dersin. Ben de sana cevap veririm. Ben buna bir şey demiyorum. Çünkü adam özgürlüğü var. İşte Caner Taslaman'ın bana hakkımda dediği gibi adamın saçmalama özgürlüğü var diyor. O da onu kullansın. Ben de şey diyorum, saçmalamıyorum ama o laf şey bir laf. Orta bir laf, güzel bir laf. Hı. Yani saçmalayanı da bırak saçmalasın. Hı. Ama iftira yapmasın. Şimdi iftira ne biliyor musun? Ehli sünnette olup da kaderi inkar eden, alın yazısını ve Allah'ın ilmini inkar eden bir ehli sünnet yok. Ehli sünnetim deyip, ben kaderi inkar ediyorum, ehli sünnette olmak zorunda değilim arkadaş da ya. Niye ehli sünnetim deyip de kaderi inkar ediyorsun, ehli sünnette kader inkar ediliyor, izlenimi veriyorsun. Halbuki sen mutezilin kafasındasın. Tamam. Şimdi onlar, ama burada bak, onlar bu hıyanettir. Yani ilmi hıyanettir. Bu tehlikedir. Onlar çünkü burada... Allah'a iftira var. Aha. Peygamber'e iftira var, ehli sünnete iftira var, Ebu Hanife'lere iftira var. Şimdi sen, ben Hanefi'yim, ehli sünnetim, şuyum buyum. Peki... Deccal çıkacak mı abi? Ne deccalı ya, böyle bir şeyler kuramayacak. İmam-ı Azam'ın Fıkhı Ekber'inde İmam-ı Azam çok birkaç risalesi vardır. İtikat yazmıştır orada. Fıkhı zaten bütün dünyaya fıkıh doldurmuş. Talebe yetiştim. Fıkhı Ekber'inin metninde başlık atmıştır ya. Deccal'ın hurucu, nüzulü İsa, İsa Aleyhisselam ineceği. Bak şu anda yine bir profesör var. İşte Diyanet'e de danışman oldu şimdi. Büyük tehlikenin başı orası şimdi. O danışmanlıktan. Şimdi geldi oraya. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Yine sizin öbür kanalda program yapıyor. Neyse, sizin bu kanallar bir alem. O da orada işte. Ya şimdi bu adama sorsan, İmam-ı Azam'ın dediğini kabul eder misin? Eder. Ya İmam-ı Azam bırak. Buhari, Müslim, müttefakun aleyh, mütevatir hadisler var. Peygamberin dediğini kabul eder misin? Eder. İsa Aleyhisselam inecek mi? İnecek mi? Öyle şey olur mu ya? Bu kadar hadis ittifaklı, mütevatir. Mütevatir, sahih de değil, sahih de değil. Ne olur der. Mütevatir, bunu şimdi inkar ediyorsun. Peki, Ebu Hanife değil diyorsun. Ebu Hanife'ye kurban ol. Ebu Hanife Fıkhı Ekber'de bunların hepsi haktır ve gerçektir. İnanılma, itikata taalluk eder diyor. Fıkhı Ekber en büyük fıkhı. Yani amelle ilgili değil, itikatla ilgili. Orada birkaç sayfalık risalesi ona bile bunu koymuş. İmam-ı Azam diyorsun ya. Şimdi sen İmam-ı Azam'a işine gelince uyarsan, işine gelince reddedersen, şudur... Ya bu olamaz mı? İmam-ı Azam'la şu konuda anlaşamadım ben. İlahiyatçıyım, profesörüm, hayatımı bu ilme verdim. Tamam. İmam-ı Azam'la bir görüşte İmam-ı Azam'a uymadığın zaman İmam-ı Ebu Yusuf'a uyarsın. İmam-ı Muhammed'e uyarsın. Onların da aralarında ihtilaf olmuş. Fıkhi mesele ama. İtikatta bunların arasında ihtilaf yok ki. Şimdi dört mezhebin dördü de itikatta, dördünün müçtehidi de, dördünün cumhuru da İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü kabul ediyor. Sen bana ehli sünnetim diyen, fıkhı ayırmıyorum, dört fıkıh mezhebi, Maturidi, Eşari, iki de o. Ondan evvel üç asırda Selefi Salihin diyoruz. Bütün bunların içinde İsa Aleyhisselam'ın nüzülü yok. Hazreti Mehdi diye bir şey yok, zuhuru yok. Mehdi de bir İbn-i Haldun şu bu şey yapmış ama o da cumhurat dahletmez. Çünkü branşının alimi değil yani. Cumhuru bozacak bir alim değil. O seviyede değil. Cumhurun ittifak ettiği konu var. Burada zaten benim İmam-ı Azam. Tamam be, bu meselede İmam Şafii'yi taklit ediyorum desen. Ben sana dinden çıktın, ehli sünnetten çıktın demiyorum ki yani İmam Şafii bir meselede taklit. Ama itikatta ihtilaf yok zaten. Bunların arasında itikatta ihtilaf yok. Bunlardan birisi alın yazısı yok demez. Birisi kader yok demez. Allah bilmez demez. Bir tane yok. Mutezile diyor. E Mutezile zaten Ehl-i Sünnet değil. İşte 72 buradan ayrılıyor. Şimdi Ehl-i Sünnet'in önemi buradan geliyor. Biz size Ehl-i Sünnet dediğimiz zaman Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki ayırmıyor. Ama şimdi bu memlekette dekan oldu. İşte Marmara hayatta mıydı? Neydi ne zaman işte horozdan kurban olur diyen adam. E bu adam Şii ile Şafii'yi karıştırıyordu ya. İlahiyatta dekan oldu. Beyazı mı diyorsun? Yani bu arkadaş Şii ile Şafii. Zaten dedi doğuda dedi dolu Şiiler vardı. Doğuda nerede Şii var ya? Şafii onlar. E Şafii Ehl-i Sünnet'tir, doğunun hepsi kurban oldu. Bir sorun yok ki. Peki. Ya bu böyle bir durumdayız ki. Yani ehliyet ve liyakat yerlerine sürünüyor. Tamam. Gelelim şu tevil meselesine hocam. Şimdi bir mesele esas. Bu maturidik şeyine girince mi söyleyeyim onu? Tamam onu maturidik ayrı başlık açacağım. Bu ayrı başlık açacağım. Onu mutlaka söyleyeceğim. Tevhile bir ihtiyaç var mıdır yok mudur? Kader mesela. Tevil. Yani dediğin, yorum. Şimdi bak yorum. Kur'an-ı Kerim'de de tevil kelimesi geçiyor. Ama tefsir manasına geçiyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de ayet kerimeleri ikiye ayırıyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hüvellezî enzele aleyke'l kitâb. Minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb ve uhru muteşâbihât. Şimdi Kur'an'da iki kısım ayet vardır. Muhkemat vardır, müteşabihat vardır. Muhkemat kitabın aslıdır. Aslıdırdan maksadı hükümler ona göre bina edilir. Müteşabihatta, muhkematta çelişen bir şey yoktur. Olamaz, olmamalıdır. Yani olmamalıdır, sen onu öyle anlamamalısın yani. Allah'a bağlamıyoruz aşağı. Yani senin anlayışında olmamalıdır. Müteşabihatta, muhkematı bozan bir şey olamaz çünkü... temel alacağınız hüküm muhkemlerdedir diyor. Müteşabi azdır. Ve ukarı müteşabihat. Şimdi femmellezine fî kulübüm zeyhun, kalplerinde haktan batıla temayül olanlar fettebûne mâ teşâbe eminu, müteşabi ayetleri deşerler. İşte Allah arşa istiva etti. İşte oturdu mu kalktı mı, gökte mi yerde mi falan, bu şeye karıştırmaları işte Vehhabilerin, Selefilerin iptigâel fitneti, fitne aramak için ve iptigâe tevilihi. Bir manada da sorarsan niye böyle yapıyorsun? Tevilini arıyorum derler diyor. Ve mâ ya'lemu tevilehu, halbuki müteşabihatın tevilini bilemez illallah, ancak Allah bilir diyor. Şimdi müteşabihat dediği elif, lam, mim, ra harf. Tek başına bir mana ifade etmiyor harfler. Kelime olmadıkça mana veremeyiz. Ama bu harflerde Allah'ın muradı yok mu? Mutlaka var. Boşuna bir harf koyar mı oraya? Asla koymaz. Ama ne şifre var, ne meal var, ne mana var. Ne diyeceksin? Ve râsıhûne fil ilim. İlimde râsık olan işte müçtehitler, sahabenin müçtehitleri, tabiinin müçtehitleri, en büyükleri artık. Yekûlûne âmennâ bihî, derler ki biz hepsine iman ettik. Küllüm min indi rabbina. Hepsi Rabbimizin katından gelmiştir. Ama Mevla bize burada bir hüküm vermez. Çünkü manasını kesin anlayamadığımız, konuşamadığımız yerde bir hüküm olmayacağına göre. Çünkü arayında bulun. Elif'te ne dedim, lamda ne dedim yani. Belki orada bir haram var. Bir yarın da sana soracağım bunu. Böyle bir imtihan olabilir mi? Onun için tevilini Allah bilir. Biz iman ettik derler. Müteşabihata girmezler. Şimdi Vehhabilerle, Selefilerle en büyük ayrılış noktamız müteşabihlere direkt mana vererek Rahman arşa istiva et diye, haşa oturdu diyerek mana veriyor. Benim temelde aradığım şey şu. Tevile bir ihtiyaç var mı yok mu sizce? Tevile ihtiyaç. Şimdi burada istivanın lügat manasına baktığın zaman oturdu manası da var. İstila etti manası da var. Lügatta hepsi. Arap lügatında bu şimdi. Arap lügatına göre nazil olmuş ya. Hükmetti manası var. Bu manalara göre. Şimdi biz bu ayette Allah Teala oturum haşa, oturmaktan kalkmaktan münezzeh. Çünkü hangi mekan onu alacak? Mekan sonradan yaratıldı. O mekansız. Çünkü mekan yokken o neredeydi o zaman? Haşa. Zaten ezelidir. Mekanlar sonradan mahluktur. Arş sonradan yaratılmıştır. O onu yaratandır. Yaratan yaratılana nasıl sığar? Ha, şimdi bunlar oldu müteşabi. Müteşabi olunca ne yapacaktık? Muhkeme müracaat edecektik. Muhkemde ne var? Leyseke misli şey. Allah'a hiçbir şey benzetilemez. O benzetilen her şey ondan uzaktır. O da onlardan beridir diyor. Yani yaratılmışların hiçbir şeyine, işte oturdum, işte burada benim bir kapladığım alan var, sınırım var, buradan sağ kolu var bunun, sol kolu var, beni burada sınırladı, mesafem belli, ölçümüm belli falan, ben buraya girdim, binanın içinde sınırlandım. Ha, Allah gökte, nasıl gökte olacak? Arş göklerin üstünde, arş göklerin üstünde, arşı istiva etti diyorsun, sonra gökte diyorsun. Gök, yedi kat gök arşın altında. Mesela kürsü üstse mabat ver. Kürsü gökleri yerleri kaplamış diyor. Arş kürsünün de üstünde. Arş kürsünün üstünde olunca kürsünün altındaki gökten usul oluyor. Ha, o zaman bu müteşabihat. Müteşabihat olunca biz muhkeme bakarız. Muhkem de diyor ki benim mislim yoktur. Benim mülkü küfü ve nehat dengim yoktur. Eşim yoktur. Nazirim yoktur falan filan. O zaman muhkeme göre biz burada istevayı tevil yapabiliriz. Selef-i Salih'in geçmiş alimler tevil yapmadılar. Dediler ki istiva, istiva kelimesi aynı kelime kullanılır, tercüme edilmez. İstiva sıfatı var mıdır? Vardır. Hak mıdır? Haktır. İstivayı kabul ederiz. Manasını biz karıştırmayız. Ne gibi? Elife mana verebiliyor musun? Lama mana verebiliyor musun? Harfe veremediğin gibi buna da veremezsin dersin. Muhkem çünkü burada bunu naklediyor. Yani oturma manasında olmadığını kesinlikle ben. Burada tevil gerektir. Hocam. Gerekti bana. Şey şimdi söyleyeyim. Mesela ve ca rabbüke Rabbin geldiği zaman diyor. Şimdi bu ayet. Ca'ya geldi Rabbüke Rabbin. E şimdi Allah bizim gibi gelir mi gider mi? Tamam bunu. Ha, buna tevil lazım. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama bak bunu İbni Abbas da tevil yapıyor. Nasıl? Rabbinin emri diyor bak. Referanslarınıza yani, da bir itirazım yok. Rabbinin sadece, emri geldi. Tamam bu, Allah'ın emri gelir. Ama bu, Allah'ın kendi haşa böyle bizim gibi hareket etmez. Bugün itibariyle buna temelde. Ha şimdi geleceğiz senin sormak istediğine. Ha referanslarınızı senin sormak istediğin. Sizin kanaatinizi merak ediyorum. Buna bir ihtiyaç var mıdır yok mudur? Hani senin dediğin şu. Muhkemlerde, muhkem ayetler tefsire tabidir. Zaten tevil de tefsir manasında da kullanılıyor. Tamam. Zaten ve ma ya'lemu tevile illallah, tevilini ancak Allah bilir derken ki tevilden kastı tefsirdir. Ki siz de bir tefsir yazıyorsunuz. Tefsirdir. Çünkü neden tefsirdir? Tefsirle tevilin farkı şudur. Tevil muhtemeldir bu mana murad edilmiş olabilir demektir. Tamam. Tefsir bunun izahı budur diye İki kere iki dört demektir. Karar verebilmektir. Şimdi tevil müteşabih ayetlere bile alimlerden bazıları İbn Abbaslardan bile gelir bu. Tevil yapmıştır. Elif lam mim ra işte elif lam işte en Allahu alemu ve ara. Ben Allah'ım bilirim ve görürüm. Yani o enenin e'si efendim aleminin l'si, era'nın r'si, elif lam ra şey. Harflerin şifreleri gibi ben Allah'ım bilirim, görürüm. Allah'ın zaten öbür ayetlerinde söylediği şey. Bunu tevil yapmıştır. Ama tefsir dememiştir. Çünkü buna bunun elif lam mim ra'nın manası budur diyemez. Çünkü Allah Teala tamam. Buyuruyor ki ancak gerçek tefsirini ben bilirim. Sen burada muhtemeldir şeklinde bir yaklaşımlar sergileyebilirsin. Muhkemlere zıt düşmemesi şartıyla. Bu tamam. Şimdi geldik muhkemlere. Muhkem ayetler hüküm bildiren ayetlerdir. Bunda nasih mensuh vardır. Bu ilahiyatçıların birçoğu nasih mensuhu da inkar eder. Nasık mensuk demek sonradan gelen bir şey, hüküm neskeden bir hüküm ne yapar? Öbürünü neskeder, kaldırır. Örneklendirirseniz mesela. Örneklendirebilirim. Mesela bir ayette der ki: "İstavle kutubu aleyküm izâ hadara ahadekum mevt in terakke hayran el vasiyyetu lil vâlidâyni vel akrabîn." Sizin birinize ölüm gelip çattığı zaman anasına, babasına, işte akrabasına ne bıraktığını, malından ne ayırdığını vasiyet etmesi farz kılındı der. Yani anama şu kadar kalsın, babama bu kadar kalsın, çocuğuma şu kadar kalsın diye. Vasiyet yapması yani bıraktığı malı paylaştırması farz kılındı der. Öbür ayette yani Nisa suresinin efendim diğer ayetlerinde işte velekum nusum atarak ezbacukum falan. Size eşlerinizin bıraktığından yarım kalır, çocuğun yoksa, çocuğun varsa dörtte bir kalır, yoksa kadına sekizde bir kalır, çocuğu varsa, çocuğu yoksa ayrımları yapar. Anne babaya işte şu kalır, ayrım yapar. Şimdi bu ay, öbür ayette demişti ki ne bırakıyorsa kendi belirleyebilir, istediği ölçüde ayrımını yapması farzdır demişti. Fakat mal canın yongasıdır, bu işte ihtilaf çıkar. Allah Teala bunu ezelden bilmiyor muydu? Biliyordu ama imtihan hikmeti bu nesih yapmıştır. Bunu böyle beyan etmiştir. Öbür ayetlerde de bakın namazın rekatını söylemez. Beş vakti beş demez. Vaktini söyler, beş demez. Rekatı söylemez. Zekatın kırkta bir olduğunu söylemez Kur'an. Hiçbirini söylemez. Habibim peygamber niye gönderdim? Ondan alın buyurur. Ama miras taksiminde feraizi kendin detaylandırır. Niye detaylandırır? Bu para işidir. Namaza benzemez. Dört dersin dört kılar ama senin hakkın dört dedim mi sekiz der. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmıştır? Feraizi kendi beyan etmiş. Peki bu ayete baksan istediğin kadar anam bana iyi baktı, babam bana hor baktı. Ben anama ayırdım bütün malı. İstediğine vasiyet etsin. Farz oldu diyor. Vasiyetsiz gitmesin diyor. Ama öbür ayette diyor ki vasiyet edemezsin artık. Ben beyan ettim. Vasiyet edersen yabancıya edersin. yabancıya, mala, camiye, çeşmeye vakfı, o da malının üçte birine hükmedebilirsin. Çünkü sağlığında istersen tümünü ver, öldükten sonraya kalırsa ancak vasiyetin üçte birinden geçerlidir. Ve tamam, akrabanın hakkını da ben belirledim, sen vasiyet edemezsin akrabana diyor. Konuyu kesin şimdi, bir şekilde kapatıyor. Şimdi burada bir nesih var. Yani önceki kavil var. O sonra kıble meselesi. Mescid-i Aksa'ya doğru işte aylarca kılındıktan sonra feleni velliyendeki kıbleten tarda, seni istediğin kıbleye çevireceğim. Fevelli ve çeke şatran mescidi haram. Şimdi yüzünü döndür mescidi tamam, harama doğru. Burada bir nesih var. Tamam, ben şimdi, meseleyi biraz aktüelleştirmek yok, istiyorum. Tamam, Allah şu. Teala bu, şimdi bir şey. Şimdi bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki ya Allah diyor şimdi böyle bir şey diyecek. Sonra da onu bozacak böyle bir şey diyecek. Allah böyle bir şey yapar mı diyor ya. Şimdi konuşma tarzına baktığın zaman hacı annelerin, dedelerin anlayacağı şekilde konuşuyor. Ya hakikaten ya Allah böyle bir şey niye yaptı? E peki yapmış mı, yapmamış mı? E bir de Allah'a soralım. Manen sehmine atin evnüse neti bi gayri mine misliha diyor. Bir ayetin hükmünü izale edersem, kaldırırsam o zamanla ilgilidir. Sonra ben onun daha hayırlısını veya mislini getiririm. Bu benim tasarrufum dahilindedir. Siz neye bakacaksınız? Bana vahye uyuyor musunuz? Peygamber'e uyuyor musunuz? Yoksa işinize gelene mi uyuyorsunuz? Sen şimdi Mescid-i Aksa'ya döndü, sen de döndün. Sonra ya şimdi Allah vahyetti, ben Kabe'ye dönüyorum dediği zaman sen dersen ki bu nasıl peygamber ya? Kıbleyi değiştirdi dersen, senin orada Müslüman olmadığın meydana çıkacak. Orada imtihan var. Ne diyor? İlla li ne'aleme, Kur'an söylüyor. Tamam. Men yettebi'ur rasul min men yenkalibu ala akibe. Kim benim peygamberime uyacak? Ne derse yapacak. Kim de ökçeleri üzerine gerisin geri cahiliyete dönüp bu işte kafamı karıştırdı diye bırakacak. Tamam, ben bunu seçeceğim diyor. Ben bir reklam eklemem lazım. Bunu seçmem için diyor. Ben diyor ama diyor 16 ay öbür kıbleye kılmışsın. Ama kânallâhu liyudrâ imânim. Namazınızı zayi etmiyorum. O da benim emrimle. Bu da benim emrimle. Mühim olan laf mı dinliyorsun? Örfe adete geleneğe göreneğe bakıp kafana mı göre takılıyorsun? Tamam. Diyor. Şimdi bunu şöyle sayalım. Şimdi esas anlatacağım. Tamam. Muhkemlerde tevil araya eklem lazım. Yorum olmaz. Tamam, araya yani eklem muhkemleri lazım. Misal vereceğim. Tamam, bu konuyu ben şöyle ilerletmek isterim müsaade ederseniz. Mesela yine seyircilerimizin her zaman size dinlemeye vakti yok. Geçtiğimiz günlerde yine Sayın Cumhurbaşkanı'na atıfta bulunayım. Kadınlar niye camide yok dedi mesela. Geleceğim, reklam eklem lazım. Başka daha böyle seyircilerimizden gelen bir sürü aktüel sorular var. Yine mesela size şunu da sormak isterim. Siz politik bir figür olmamanıza rağmen. İşte bir Cumhur İttifakı dağıldı. Tekrar bir ümmetçilik, milliyetçilik meselesi çıktı. Bunu sizin zaviyenizde dinlemek isterim. Gibi ve sonra seyircilerimizin sorularıyla ilerlemek isterim. Ama önce bir kısa bir araya gitmek isteriz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Şimdi teaser'da dönen levhaları filan görünce en azından camilere cuma namazları için gittiğinizde işte gördüğünüz o tablolardaki gibi her konuda mutabık kalınsa ama kalınmadığı için, çokça konuşulduğu için özellikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisleri, sünneti bugünlerde çok tartışma konusu olduğu için ve programın başlangıcında da verdik Sayın Cübbeli Ahmet Hoca hem kurum olarak bize hem işte bu programlarla ilgili eleştiriler yönelttiği için biz de kendisini davet ettik. Keşke özür dilerim oradaki gibi mutabık kalacağımız bir tek bir yekpare bir yapı olsa ama galiba bu da bu işte bunun doğasına aykırı. Biz de Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendi zaviyesinden bu konuları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hocam. Şimdi tevil dedin. Bir saniye. Bir önceki bölümde meseleyi biraz ilmileştirdik. Bunu herkes anlamayabilir. Biraz daha anlayacağımız şekilde ilerlerseniz seviniriz. Yani anlayacağınız şekilde. Mesela kadınlar, cami kadınların. Yok şey kadınlardan evvel o tevili sordun. Evet. Yani tevil yorumlamak demektir. Yorumlamak Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri değiştirilemez. La tebdile li kelimatillah. Kendi söylüyor ki Allah'ın kelimelerini kimse değiştiremez. Evet. Bir de muhkem ayetler kitabın aslını teşkil etmektedir. Amel ona göredir. Onların buyurduğuna göre amel edilmelidir. Tamam, bunda mutabıkız. Ama amel edemezsin, günahkar olursun. Fakat bu bugün de uygulanamaz, amel edilemez dediğin zaman kafir olursun. Tamam. Yani bu kadar keskin bir ortam tamam var. Ama ben bunu yapamıyorum bugün Yani şartlar müsaittir, ortamı müsaittir falan falan. Ama Allah'ın helalını biliyorum, haramına inanıyorum, ayetine inanıyorum ama ben bunu amel edemiyorum. Edemiyorum dediğin anda bu bir günaha girebilir. Ama bu ayetin zamanı geçmiştir. Hükmü geçmiştir. Bununla bu uygulanamaz. Bu zamanda bu olur mu dediğin zaman muhkem ayetse tamam. Kafir olursun. Bütün bunlar da mutabıkız. Bu çünkü bir ayeti inkar, bütün Kur'an'ı inkar eşittir. Tamam. Buradan bir misal verecek olursak mesela. Şimdi yine en çok itiraz ettikleri konuda feracülün ve emrata. Müdeayene ayeti işte borç senedi yapın buyuruyor. Şahitler tutun buyuruyor. Çünkü inkar ediliyor. Yazışma olmayan şeyler inkar edilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet bir ayettir. Bir sayfa bir ayettir. O da tek ayettir. Bu da borçla ilgilidir. Senet yazı düzenleme ile ilgili çok hükümler ihtiva eder. Tamam. Bu ayet-i kerimede şahitlerden bahsediyor. Şahitlik meselesinde de diyor ki işte feilleme kune aracüle iki erkek bulunmuyorsa feracülün ve emraten bir erkek iki kadın olsun. Mimmen tardavun emine şühede seçtiğiniz şahitlerden şartları var şahitliğin tabi. Erkek de olsa fasık olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. İlla her erkek olmuyor tam. En tadıllı ihtiyama, biri unutabilir diyor iki kadından. Fetüzekkir ihtiyama lukura, diğeri ona hatırlatabilir diyor. Ayetin direkt manasını verdim. Bu tamam. Elmalılı'da da böyle, Diyanet'in mealinde bu. Şimdi burada, bu ayet muhkemdir. Manasında kapalılık yoktur. Hiçbir alim bunu anlamadık, bunda şu manada muhtemeldir dememiştir. Selefi Salih'in ittifaklı dönemleri söylüyor. Şimdi biri gelip derse ki bu zamanın o zamanın kadınları okuma yazma bilmiyordu. Bu zaman okuma yazma biliyor. Onun için bunu bir reforma tabi tutalım. Bu kadınları aşağılıyor. Haşa. Asla kadınları aşağılamıyor. Allah aşağılar mı? Haşa. Allah'ın yarattığı, hepimiz Allah'ın yarattığıyız. Bazukum min baz. Kadın erkek birbirinizdensiniz diyor. Ayette hepiniz birbirinizden yaratılmışsınız buyuruyor. Birçok ayette kadın erkeği hep eşit tutuyor. Ecran azıma büyük ecirler vaadında müşterek tutuyor. Bu haşa ama hüküm meselesinde Allah Teala yapılara göre hareket ediyor. Bir de kadının burada korunması esas alınmış. Çünkü para işi senet inkara çok müsait. Benim bir, borcum yok der. Tamam, biri mesela şöyle dese. Burada olur. İki kadından biri. Değil de bir tanesi olsa dese bugün. Ya şimdi isterse hiç olmaz. Biz burada ayeti söylüyoruz. Sen bu ayetle amel etmek istiyorsan Allah'ımızın bu emrini bu emir de vücub için değil. Yani sen bir adama borç verirken senetle yazışma yapman farz değil. Vacip değil. Bu ayet tedbiren, ihtiyaten müstehap olan sana fitneyi önlemek, yarın bir gün birbirinize dostlar düşman olmayın diye sana bir edep öğretiyor. Burada da şahitlikten bahsediyor. Bu şahitlikte ama bir de cezai şeyler var tabii. Yani ukubat dediğimiz... Ona girmeyelim. Buradan nereye varacağız? Şeydi, efendim, ağır ceza diyelim şimdiki tabirle. Ağır cezalıkları konuşmuyoruz şimdi. Oradaki hükümler farz tabii. Kesin uygulanması gereken had cezaları var. Ama burada diyor ki işte bir erkek iki erkek veya bir erkek iki kadındır. Aynı şey nikah şahitliğinde de İslam şey. Nikah şahitliğinde de geçerli. Burada kadına bir aşağılama yok. Neden? Kadın tek kalırsa yarın bugün baskı yapılır, para meselesi, borcunu ödemek istemez. Kadına efendim de sen şahit değilim de, ben böyle sen demedin de, şu parayı şu kadar... Aynısı burada erkeğe bir yapılırsa. Fitne olur. Ama şimdi erkeğin bu noktada biraz daha dayanıklı olup, kadınların hılkat itibariyle daha zayıf olup da zarar görmemeleri için, iki kadın birbirinden destek alır diye, Allah Teala'nın maksadı bu diyelim şimdi. Peki, ben bunu uygulayamıyorum, ya da uygulamadım desen... Burada sen ne kafir oluyorsun, ne zındık oluyorsun. Bir şey yok. Ama sen bu ayet hükümsüzdür. Bu böyle olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Bu ayeti efendim reforme edilmesi lazım. Bu ayet müteşabih değil. Tevile muhtemel değil. Nas ve muhkem. Zaten Tayyip Bey ertesi gün açıkladı Cuma'dan çıkışta. Dedi ki Kur'an'a ters düşmeyecek. Naslarla dedi oynamak bizim ne haddimize dedi. Evet. Reform kastetmiyorum dedi. Ama onun bu sözünden yola çıkan ve ona istinad edip geçen Nuh Bayrağı'nda güzel bir yazısı vardı Star'da. Yani o birinci gündeki lafın kısa konuşulmasından yola çıkan bazıları efendim buradan kendine bir yanlış destek alarak mahvettiler Ehl-i Sünnet'e ne tanı cehler ettiler diye yazdı Nuh abi. Ama peki. Dedi bu maksat bu değil. İkide bir dedi dilişini oynamaya tabi tutmayın. Bu din oynanacak tamam. Bir şey değil. Şimdi demek istediğim sizin de atıf yaptığınız için devamlı oraya onu şerh ediyorum. Şimdi naslar, muhkem naslara dedi bizim ne haddimize, doğru söylüyor. Onun da haddine değil, kimsenin haddine değil. Diyanet de değiştiremez. Hiç kimse değiştiremez. Naslar muhkem naslar. Tamam, şuna bir gelelim. Ama sen dersen ki niye erkek tam alıyor, kadın yarım alıyor? Ya İslam da erkeğe aile bakma görevi vermiş. Kadına da bakma görevini kocaya vermiş. Tam burada. Kocası bakmıyorsa babasına vermiş. Çok yok güzel. Amcasına vermiş. Çok güzel bir yere yok, geldik. Çok güzel bir yere geldik. Beytülmala vermiş o kadına İslam devleti. Tamam. Çık da çalış. Erkekler arasında ne yapıyorsan yap, ne iş yapıyorsan yap, çoluğun çocuğunu bak demez. Çok güzel. Devlet hocam. İslam'da tamam, şunu kadına, sormam lazım. Bak şimdi mesela ev kadınlarına bile maaş bağlansa. Tabii ki. Çünkü İslam madem ona aile bakma mükellefiyeti vermemiş, tamam, onun da geçimini bakımını İslam üstlenmiş. Tamam, bir müsaade. En nihayet devlete üstletmiş. Tamam, 2018... Sen 13'ün sana diyor yarım babandan kalsın, bereket olsun. Erkeğe hocam. De diyor hanım bakma, çocuk bakmayı mecbur ediyorum, ona da tam kalsın. Tamam. Sen şimdi bunu uygulayamayabilirsin. Bak ben tam aldım. Sizi açmak adına. Tamam. 2018 Türkiye'sinde şu anda belki bizi izleyen, evet, eşi çalışmayan fakat hanımefendinin çalıştığı eşler için bu durum nedir? Yani tam da kastettiğim yere getirdiniz meseleyi. Burada mesela ne yapacağız? Eşler için çalışmak şimdi haram bir işte çalışmıyorsa. Tamam öyle. İçkide, kumarda, faizde, bankada bilmem nerede çalışmıyorsa. Tamam. Misal erkeklerle efendim başı açık, vücudundan avret yerleri görünen şekilde bir erkeğe muhatap olmuyorsa, görüntüsüne muhatap olmuyorsa, erkekle bir yerde bir erkekle teke tek halvet, teke tek bir erkekle kapalı yerde kalmıyorsa, bu gibi şartlar var. E şimdi bunun cefvel kalem, kadınlar kendi aralarında tekstil atölyeleri var, fabrikalar var, kadınlar kendi aralarında çalışanlar var, şudur budur. E biz şimdi bunlara haram mı diyoruz? Hayır hayır. Kadın çalışıyor, erkek çalışmıyor ise bu hükümlerde bir değişikliğe gidilir mi? Tevil edilebilir mi? Şimdi kadın erkek erical kavamun alenisa erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarının fazlalığı diyelim. Yani İslam onlara hani bir hakkı var, kocanın hakkı var kadında derken bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhi bima anfaku min malim diyor. Yani şimdi orada illeti söylerken de Allah'ın tabii bazı konularda işte harbe gitmek, işte cihat etmek vesaire bazı konularda kuvvet, güç meselesinde hılkat, o tabii kimseye Allah kimseden aşağı etmemiş. Ona da başka yönden üstünlük vermiş ama bir hılkat şeyleri var. Hılkatin getirdiği yükler var. Bir de mallar, mal harcadıkları için diyor. E sen şimdi evde otur, kadını çalıştır. Ondan sonra o benim sende çok hakkım var. Gelin elimi öp, ayağımı yıka. Mecbur kalmışlarsa ya, haklar ya, değişir mi değişmez haklar mi? Değiş... Şimdi şöyle, tabii ki yani bu erkek şimdi gece gündüz helal para kazanayım da canı çıkan bir ufacık rüşvetten, faizden, haramdan kaçıp da çoluk çocuğumu haram edilmeyeyim diye canı çıkan bir erkeğin hakkıyla şimdi evde oturup da hanım çalışsın gelsin para gelsin diye erki de bir bilmiş şimdi. Sağlık sorunu var. Sağlık sorunu adam. Mazerettir. Tamam, kadın çalışıyor. O mazerettir. Şimdi ben mazereti konuşmuyorum. Yani mazur işler her zaman için hükümde müstesnadırlar. Mazeret dışında konuşuyorum. Şimdi böyle çok aile var onun için. Böyle de bir erkek tam da olur mu? Tam da sorduğum şey bu ve buna benzer durumlarda. Şimdi biz şunu diyoruz. Tevil ne söyler? Şimdi ben mesela miras şey oluyor kaldı diyelim babamdan. He efendim ben tam alacağım kızlar yarım alacağım. Ha baktım benim durumum iyi. Kız kardeşim durumu iyi değil. Ben onlara siz de tam alın. Üçe bölelim deme hakkına sahibim. Yani bu haram olmuyor ona o zaman. Tamam. Ben buna bunu helal edebilirim. İki, o bana gelip ya abi senin durumun iyi. Bak bizim durumumuz şey. Biz de tam alalım. Ben kendi hakkımı da ona verebilirim. Bunlarda İslam engelleyici tamam. Bir şey kalmadı. Ama mevzu şu. Günümüzde kadınlar ne der? Millet ne anlar? Millet dinden çıkacak. Millet dinden çıkacak diye ben mi dinden çıkayım? Yani bu ayeti ben... Bu ayet muhkemdir, nastır. Bu bir kaidedir, kuraldır. Ama... Bunu helal etme imkanım var. Senin ondan helallik isteme imkanım var. Veya en kötüsünü söyleyeyim. Abi helal etmiyor kardeş. Erkek kardeş helal etmiyor. Kız da bugünkü kanuna göre eşit alabiliyor değil mi? Evet. O da gidiyor eşitini aldı abi. Evet. Ne olacak? Ne yapacağız? Ha o zaman bu da helal etmiyorsa bu ahirete terettüp eden bir hak olur ama. Çünkü ayete göre hak olur ama. Bu kız da derse ki ya bu benim hakkım değil. Ayete göre ben Kur'an'a inanan bir Müslümanım. Müslümanım, ayette bunu söylüyor. Bu benim hakkım değil ama. Kardeşim, ben burada haram yiyorum. Ne yapayım? Yiyorum. Kimse de bir şey diyemez. Diyor. Haram yiyorum dediği zaman bu neye benzer? Namaz farz ama kılamıyorum. Tamam. İçki haram ama dayanamıyorum. Tamam. Ha biz ona kafir der miyiz? Demeyiz. Yani günahkar bir tamam. ameli terk et. Ama bu asırda böyle ayet olmaz. Değiştirilmesi lazım dersen. Muhkem yani, nas'ı yani Allah bu zamanı görmemiş. Zamana göre bilmemiş. Efendim bu hüküm buraya uymadığından bu ayet değiştirilmeli. Tamam. Reform. Ha bunu Cumhurbaşkanı kastetmiş olamaz. Çünkü kendi beyanı var ki naslara, ayetlere tamam. zıt düşmemek dedi. Ha o zaman biz de milletimize şunu diyoruz. Bazı şeyleri yapamıyorsanız da, beceremiyorsanız da, şartlar sizi mecbur bırakıyorsa da ayetlere, hadislere itiraz etmeyin. Helala haram bil, helal bilin, harama haram deyin. Ama benim burada amel noktasında zorunluluklarım oldu, şuyum oldu, buyum oldu, Allah affetsin şeklinde imanınızı muhafaza edin. Bazı ilahiyatçılara güvenip de reform lazıma giderseniz o ilahiyatçı kendini kurtaramaz. Sopayı yediği zaman ahirette seni hiç kurtaramaz. Sen de peki. Habertürk'te çıktı, altına da profesör yazıyordu ya Rabbi. Onun için bu ayet uygun değilmiş diye ben ona uydum desen kurtaramazsın. Peki. Seni Habertürk'te kurtaramaz yani. Onun için o zaman ben sana tevhili bak en kısa yoldan anlattım. Tamam çok iyi anladık. Şimdi programın tam yarısını bir tükettik. Yani saat 22.40 kaldı şunun şurasında bir saat küsürümüz. Seyircilerimize sorularını geçemezsem eğer onlar çok sinirlenecekler bize. Onları sinirlendim. Ben senin sakalını tebrik etmedim. Baştan tebrik edecektim unuttum. Çok hayırlı mübarek olsun. Sağ olun. Ya Mehmet Akif sakallıydı kanala geldi sakalını kesti. Sen de sakalı bıraktın. Mehmet İyi, Akif söz hakkında onu bağlanabilirsin. Hayır onun sakalı güzel yakışıyordu ya. Çok ağırlık veriyordu. Ciddiyet oluyordu yani. Onun şimdi için. Biz bir araya daha gidelim. Bu aranın ardından dediğim gibi sorularınız var. Ben 4 dakikalık galiba değil mi? Doğru söylüyorum yönetmenim. 4 dakikalık sen bu arada. Sen böyle bizi çağırdığınız zaman ucunu açık et. Tamam. Yarın da mesai var. İnsanlar işe güce gidecek. 4 dakikalık arada da gelen sorularınıza bakayım ve sonrasında hızlı ve seri bir şekilde sorularınızı Cübbeli Ahmet hocamıza iletelim. Ama 4 dakikalık kısa bir ara. Evet kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Artık sizlerin sorusuna geçiyoruz. Hocam kısa kısa ben sorayım. Kısa bir özet cevap rica edeyim. Kadınların camide olmasında sizin için bir engel var mı? Yok nasıl engel olacak? Yani cami Mekke'de Medine'de bütün hanımımız kızlarımızla beraber camilerdeyiz yani. Aha. Fakat kadın erkeğin karışmaması, aynı safta kılmaması, giriş çıkışlarının mümkünse ayrı olması. Şeyde de karışmıyor mu biraz? Hicaz'da da karışmıyor mu? Hicaz'da Medine'de karışmıyor. Mekke'de tavaftan dolayı insanlar kayboluyor. Şimdi hanımınla orada beraber tavaf etmeyince o izdihamdan o kalabalıktan sonra çıkarken hangisi hangi kapısında çok büyük bir yer. Kaybolma tehlikesi daha büyük tehlike doğuracağından yani bir şey daha büyük bir tehlikeye fitne daha büyük bir fitneye sebep olacağı ehven-i şer tercih edilir hesabı. Orada mecburen orada oluyor tahta ama namazda yine mümkün mertebe namazda saflar ayırıyorlar. Hı. Doğrusu da odur ancak yani kadınların yani bir zaman yine bir hoca eskilerden yine cuma namazı kadınlara farzdır dedi. Şimdi burada yani ifrat tefrit biri öyle biri öyle arayı bulmak lazım. Yani kadınlara cuma namazı farz değil. Ama cumaya gelebilir mi? Gelebilir. Gelse ne olur? Gelirse ne olur? Gelirse cuma namazı imamla kılar, uyar. Öğlen namazı düşer mi? Düşer. Yani fıkıhta bunu söylüyor. Öğlen namazında bir daha kılmasına cuma. Ama cumalarda çok izdiham var. Yani bizim bulunduğumuz bütün mıntıkalarda herkes dışarıda kalıyor. Maalesef camiler çok olmakla beraber cumalarda yetmiyor. Cumalarda bu durumdan da mahfiller de erkekle doluyor. Ve kadına yer kalmama durum oluyor. Şimdi bir kadın da gelip orada dışarıda kalırsa, içeri giremezse bu da gelmesi bir sorun olur. He, o zaman da yok gider öğlenini kılar şey değil ama yani yer darlığından veya yer bulunmamasından dolayı adet edinmemişler bunu. Peki. Hanımlar. Bunu... Ama yani Ayşe annemizin şu şeyi var kesin sahih kaynaklarda. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hani la temna'u ima Allah mesacidallah. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın evlerinden men etmeyin. Hadis de var. İlk zaman tabii namazın kılınmasına şahit olsunlar, hutbelere tanık olsunlar. Hani ilim, dini yeni öğreniliyor. Vahiy nazil olmaya devam ediyordu. Onun için çok geliyorlardı, gidiyorlardı. Ondan sonra Ayşe annemiz tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. Bayağı bir 40 sene kadar daha yaşadığı için. O arada bu bir sözü var, sahihtir. Yani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu kadınların neler çıkarttığını görse, bu camiye giderken gelirken neler yaptıklarını görse, yani biraz demek tesettüre rahatsızlık mı oldu veya da işi karıştırdılar diyor. Şimdi o görse men ederdi diyor. Tabii burada şuna işaret edilmiş oluyor. Bir hüküm olarak da men edilsin değil ama tedbir ve ihtiyata riayet edilmesi kadın erkeğin birbirine karışmaması hususunda. Peki. Ama şimdi aynı safta kılmaya kadar denemeye gidenler oldu. Bunları tabii hep bu lafları tersinden yorumlayıp... O bir kısa bir denemeydi herhalde. Yani batıla meyletmek isteyenler. Tabii burada yine bir sorun. Adet halinde giremez. Çünkü inni la uhillül mescide li haizin ve la cünübin. Erkeğin de cünübüne, kadının da haizine mescidi helal etmiyorum tamam. diyor. Dolayısıyla şimdi bu da bir furya oldu. Yani şimdi ben reform olmaz, tevhid olmaz dedim şu. Yok o zaman pet yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Şimdi şu çıktı, bu çıktı. Efendim girebilir. Ya kardeşim şimdi sen Allah'ın dinini böyle yapamazsın. Burada helal etmiyorum diyor. Helal kelimesi dini bir terimdir. Allah ve Resulü helal haramı beyan eder. Allah vaz eder, Resulü beyan eder. Şimdi bu beyanın üstüne müçtehit bile konuşamaz ya. Sahabe bile konuşamaz. Sen şimdi burada nasıl oluyor ki? Şimdi şu çıkmış, bu çıkmış. Yani o zaman dinin kökünü bozarlar. Tamam. Size bak, tevil burada olmaz. Adet halinde giremez. Bunun dışında camilere girer. Cemaatla da kılar. Mühim olan erkek kadının birbirine karşımız. İhtilat peki. etmemiş. Magazinel bir soru olarak kabul etmeyin. Çok detaylı bir hikayeydi. Sormak istedim. Uzaylılara inanıyor musunuz? Uzaylılar diye bir şey olduğuna... Yani ben ayetten hadisten uzaylı diye bir tabir görmüyorum ama cinler meselesi var, melekler meselesi var. Melekler de ruhanidirler. Ruhani demek işte kesik varlıklar değiller, yer kaplamazlar, nuranidirler falan. O bakımdan yani bir de bir ayet-i kerimede mabesse fihima min dâbbe diyor. Şimdi yerde gezip debeleşenlere dâbbe denir. Yerde debelenenlere. Bu dâbbe meleğe uymuyor. Yani meleklere dâbbe dendiği ayet hadiste yok. Göklerde ve yerlerde diyor. Fihima deyince ikisine gidiyor. Gökte ve yerde ürettiği, türettiği, yarattığı debelenen varlıklar var diyor. Bu ayetten dolayı buna biri inansa Kur'an'a sünnete muhalif bir itikat da sahip olmaz. Çünkü göklerde de dâbbe yani debelenen, yürüyen, debelenen varlıklar olduğu ki dâbbe melek hakkında kullanılan bir tabirde olmadığına göre yani gökte de böyle varlıklar yarattığına dair bu ayette işaret var. Tamam. Bunu şunun için sordum. Bu bir soruya pastı. Şöyle bir açıklamanız olmuş. Uzaya çıkmaya ne gerek var? Hepsi Kur'an'da zaten yazıyor. Hayır ben ona uzaya orayı da yanlış anladı. Ben onu da anlattım. Caner Bey oradan bana yüklendi. Ben uzaya çıkmaya demiyorum. Sen uzaya uydu fırlatacaksan, o uydudan da buradaki cinayeti çözüyorsan, buradaki teröristi görüyorsan, bu tabii lazım. Hatta buna ben farz da derim. Çünkü kafirlere karşı ben yok. Ve aittü le mestatatü bin kuvvetin. Gücünüz yeten kuvveti hazırlayın diyor kafirlere karşı. Senin düşmanın uzaya füze atıyor mu? Atıyor. Sen de ona karşı, o senin oradan şeyini görüyor, sana ona göre tedbir alıyor, taktik uyguluyor. Sen de ona karşı kuvvet hazırlaman farzsa, onun attığı füzeye karşı, uyduya karşı seni de atman farz oluyor. Tamam. Bunu konuşmadık biz. Biz şunu konuştuk. Yani diyor ki kıyamet diyor, kopacağı nasıl yakın diyor. Kopacaksa diyor, biz diyor Mars'tan su buluruz, şunu buluruz. Şimdiden diyor oraları düzenleyelim de, biz diyor buradan oraya akın ederiz. İşte ulaşım yolları da artar, hızlanır, ucuzlaşır falan. Şimdi çok pahalı. Kıyamette es geçer bizi diyor. Buradan dünya patlar. Biz orada yaşamaya devam ederiz diyor. Ben de diyorum ki bir Müslüman olarak bu Kur'an söylüyor ki kıyamet dünya ile alakalı değil, bütün alemlerle alakalı. İdeşem şu kıvırat ve eden hücumun kederat. Yani güneş sistemi dürüldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, gezegenler, burçlar efendim unufak olduğu zaman bu ayete göre feza, uzay sistemin tümü birden patlıyor. Dolayısıyla tamam. diyorum sen dünyadan Mars'a masraf etmen. Yani niçin? Uydu için demiyorum. Ha şu 100 bin orada dolar ver ben sana. Tamam. Ben şunu diyorum ona. Tamam. Sen merak etme. Kıyamet kopacaksa zaten kimse sağ kalmayacak. Mars'taki de kalmayacak Mars'a. Güneş'teki de kalmayacak. Tamam. Hepsi patlayacak diyorum. Sen bunun için masraf etme. Ama sen uydu için, füze için, tedbir için, Keyif için. Ha evelem yanzuru fi melekutis semavat ve'l ard. Göklerin yerlerin melekutunu niye bakmıyorlar, düşünmüyorlar diyor. Ben şimdi bedava olsa uzaya giderim ben. Param yok. Ama dese ki bana gel bir de Mars'ta. Gidin bir Mars'ta da bir ezan okuyalım, namaz kılalım. Ne var? Gerçi ayakta duramıyorsun herhalde ama havada mamada kılarız yani. Bedava varsa götürürsün. Geleyim yani. Ama namaz kılayım abi şimdi. Ben ama Mars'ta burası patlarsa Mars'ta kurtulayım diye bir saçmalığa zırvalığa inanmam. Tamam peki. Tam buradan tabii ki bundan hiçbir itiraz yok. Tam buradan program başında sordu. Ya şimdi beni maskaralığa çevirmek için uydurdular işte o kefeni, yanmaz terlik, ne yanmaz kefen, ne yanmaz kefen dedim, ne kaymaz terlik dedim, ne terliği giyen cehenneme girmez dedim. Ya bu böyle bir şey hurafe olabilir mi? Terliği giyen nasıl cehenneme girmez ya? Şimdi sen Müslüman değilsen, müttaki değilsen nasıl oluyor bu? Bunlar hepsi izah edilmiş, şudur budur. Uzun uzun ettim videolarım. Evet, var. Şimdi ona girmiyorum. Olmaz. İzleyebilirler. Şimdi mesela bugün yine söyledi. Ya öyle üzülüyorum ki. Ölmüş anama sövüyorlar ya. Yani adam gidiyor da diyor ki cübbeli, aynı benim resmimi, Habertürk'teki bir resmimi koymuşlar. Feketek'ten. Hı. Ondan sonra Millet Tesanatörü ciddi bir yayın. Yani çünkü televizyon kanalındaki resim. Altına da yazmış. İşte şeyhinize hanımınızı teslim edin, cennete girersiniz. Şeyhiniz ne yaparsa yapsın. Siz söylemiş gibi. Ya ben söylemiş gibi yapıyor. Ondan sonra altına ya yüzlerce ana avrat sövmeler. Ya bu kul hakkını bunu nasıl helal edecekler ya? Ya şimdi o kadar bana isnat edilen. Ya ben bunu ne zaman demişim diyorum. Bazı demediğim şeyler, bu hepten tabii demediğim herkes bilir de. Bademleme lafı çıkarttılar. Ha, o zaman affedersiniz hulen panelik çıkarttı. Ya tamam ama ama şimdi. Memlekette böyle de bir her şey serbest şey var ya, zihniyeti var ya, bu kadar da iftira. Ben onun için diyorum ki dediğimden beni sorgulayın, yargılayın. Her dediğimin arkasındayım. İzah edebilirim. Edemezsem siz beni ikna edebilirsiniz. Çok da dik kafalı bir insan değilim. Ama denmedik şeyleri de tersine tevil ederek, tahrif ederek, yani millete sövdürmek için bunu yaparsanız, bunu gavura da yapmak helal değil. Bunu kafir eder, yani en zındık adama bile ben bunu yapmam. Niye ortanız yok şöyle? Yani sosyal medyada ya çok seven ya söven. Evet. Ya iyi adamdır ama falan diye bir cümle başlamıyor mesela sizin. Ya sövüyorlar ya seviyorlar. Ya şimdi sevenimin haddi hesabı yok. Sevenimin de çok dozunu artıran da var. Yani sevildiğim, çünkü beni kim sevsin? Ha beni namazda abdestli, ehli sünnet itikadında olanlar sevsin. Ha öbürleri sevmesin mi? Severse sevsin. Oradan da sevenler var. Seven çok, bir de onlardan daha fazla var. Fakat o şimdi yanlış anlama. Bir kadının başı açık diye ehli sünnet değil anlamına gelmiyor. Tabii. Bazı çarşaflı var ehli sünnet değil. Bazı başı açık var, bikinili var ehli sünnet. Ha. Çünkü ehli sünnet itikat beyindedir. Amel onun tezahürüdür, sizin işaretidir. Sizin Müslümanlık mıdır, ehli sünnet midir? Ne? Temel ölçü, hayır. Benim temel üst kimliğim, temel düşüncem İslam, ehl-i sünnet itikadı üzere İslam. Yani Kur'an sünnet birlikte itikad edilen ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet Kur'an sünnet zaten eşittir bizce. Ehl-i sünnetten olmayan Müslümanı kabul etmiyorum. Ben Müslüman, ehl-i sünnet olmayan birine kafir demem. Müslüman da kabul etmem diyorsun. Müslüman değil, kafir demeyince Müslüman kabul etmiş oluyorum. Ama evet, hak üzere kabul etmiyorum. Anladım. Hak üzere kabul etmiyorum. Ancak 72 fırkadan kafir olmasını icap eden durum varsa, mesela kaderi inkar ederken Allah bilmiyor derse bu kafir olur. Bu mutezililikten de çıkar. Çünkü mutezilenin de birçoğu Allah bilmiyor demez. Şimdikiler dozunu artırmış yani. Tam bura bir name ilave etmişler. Dolayısıyla biz ehli sünnet olmayan Müslümanlar var diyoruz. Biz Şia'yı genel manada tekfir etmeyiz. Mutezile'yi genel manada tekfir etmeyiz. Ehli sünnetin en büyük özelliği tekfir etmemektir. Tekfir çok zor bir şeydir. 99 tekfir sebebi olsa, biri kurtarır tarafı olsa, tevili olsa, bu adam bunu demiş olabilir diye tevil ederek tekfir etmememiz gerekir. Ehl-i sünnetin genel kaidesi bu. Ama bir adam ayeti de değiştirmek lazım. Bu ayette olur mu Kur'an'da diyorsa, artık buna da Müslüman diyemeyiz. Dersek de biz dinden çıkarız. O zaman da olmuyor yani. Peki. Ama şimdi beni seven de, yani Allah'ın peygamberini seven, beni de severse memnun olurum. Ama beni sevenden benim ne faydam olur biliyor musun? Öldüğüm zaman iyi biliriz derse, cenaze namazıma gelirse veya gıyabi bir dua Fatiha gönderirse makbule geçer. Yoksa tabii öbürü de sevsin. Budist de seven var, Ermeni de seven var, Yahudi de seven var hakikaten. Şaşırdım kaldım. Gittim bir kere bir balıkçıda yemek yiyorum falan. Ya burada çok dedi Ermeniler var, seni çok seviyorlar. Allah Allah, ne yaptım da seviyorlar acaba? Ben de kendimden şey ettim şu falan. Meğer ben demişim ki ya gavur hakkı daha zordur. Sakın yani Ermenidir, Yahudidir diye işte havrayı patlatamazsın. Efendim kilisenin önüne bomba koyamazsın. Efendim patronum Ermenidir, çalsam helaldir. Haşa. Hiç ahirette ödeşemezsin. Sevap da geçmez. Zimmiyi öldüremezsin. Yani Yahudi, Hristiyan, vatandaş olsun, turist olsun. Asla bunlara dokunulmazlığı var. Pasaportla da gelen zimmi statüsüne girer, emanla geliyor. Bunlara dokunanlar cennetin kokusunu duyamaz 500 sene. Tirmizi hadislerini okudu hep teke teklerde. Şimdi ben bunları konuştuğum zaman yani hiç kimse bir şey açıklamıyordular. O IŞİD çiçeklerinin olsun bu. Yani dolayısıyla burada hoşgörü böyle olur. Tam burada. Ama senin dininde hak olabilir. Bak şimdi. Tamam, o bahsediyor. Ha, sen de cennete gidebilirsin. Şimdi ben adama zaten cennete bize göre sen gidemezsin dediğimde adam da diyor ki sen doğru adamsın diyor bana. Niye? Senin Kur'an'ında böyle yazıyor çünkü diyor. Sen beni kandırmıyorsun. Öbür profesör diyor. Tamam. Kur'an'da diyor öyle yazmıyor ama diyor. beni kandırıyor diyor. Yine şimdi Yahudi Hristiyan çok uyanıktır. Tamam. Yine bunların gönlünü alayım diye bunları kandırmaya lüzum yok. Bu doğruyu konuşursun. Tamam, bu proflara gelmeyelim. Severse yine sever. Buradan şuraya gelmek isterim. Madem öyle, yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Bu DAEŞ sürecinde özellikle Avrupa'nın muhtelif ülkelerinden, ülkemizden bir sürü genç. Ki biz DAEŞ'ten çıkar, yani DAEŞ'te gördük. Kafa keserken bomb intihar diyeceğim şu. Bu çocuklar niye huzuru mahalle camiinde değil de buralarda aradı? E tabii. Burada, demek ki yani buradaki vazifelilerde, muvazzaflerde, memurlerde ilgilenme sorunu var. Alaka kurma sorunu var. İnsanlarla sosyal ilişki sorunu var. Ben burada kim? Bir program yapıldı Fatih Bey'le. Ertesi gün bana hemen hemen resmi bir ağızdan bilgi geldi. 15 bin genç DAEŞ'e gitmek üzereyken o program sayesinde vazgeçen tespit etmiş. Edilmiş. 15 bin genç. Yetmez mi bana bu ya? Fatih Bey de çok hayırlara sebep oldu burada. Şimdi ama kimse konuşmuyordu. Yani biz bunu ilan ettik. Bu havariçtir. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti bunları. Hariciler cehennem köpek vermez. Neden? Bunlar diyor insanları tekfir edecekler. Yani kafir diyecekler millete. Ben şimdi, temel bir soru soruyorum. Kabir ziyaret edene kafir diyor ya. Ben temel bir soru soruyorum. Bak şimdi Suud da baş edemiyor. Kendi başını da yedi. Kendi içindeki vahabileri kendi attı şimdi hapse. Bütün ılımlıları bile atmaya başladı şimdi. Hani neden? Kendin bunları yetiştirdin. Ben bizim ülkemizdeki meseleyi merak ediyorum. Siz kendiniz üzerinize düşeniniz yapınız. Bunun elinizde verisi de var. Temelde biz bu sorunu niye yaşadık? Bu çocuklara neyi veremedik? Temelde biz bu sorunu niye yaşadık? İslam'ı biz doğru bir İslam'ı anlatamadığımızdan. Şimdi ya da bu çocukların çoğu namaz kılmıyor bu IŞİD'e giden. Cihat diye gidiyor. Cennete diye gidiyor. Ama bunların çok psikolojik sorunlu. O sonra para sorunu var, maddi sorunu var, kiminin uyuşturucu sorunu var, kiminin kız sorunu var. İşte efendim ganimet alacağım, cariye alacağım. Gitmiş orada Müslümanın karısını, kızını cariye diye Allah muhafaza. Efendim sanki bir harp yapmış da efendim gazadan gelmiş de efendim Müslümanın ırzına helal görüyor. Yani tamamen insanı kafir edecek işler yaptılar yani. Ve bir de gavurlar uğraşmaz, Yahudine uğraşmaz yani şey olarak. Gelir Müslümanı keser yani. Bu zaten Amerika'nın İngiltere'nin kurdurması dedik. O zamanlar kimse bunu demiyorken dedik ya. Bu dedik bunlar gavurlar kurduruyor vazifesini yaptıracak, işini bitirttirecek. Irak perişan eder, Suriye perişan eder, Yemen'i perişan eder, her yeri perişan eder. Bu çocuklar bu dediklerinize kandı ve gitti. Kandırıldılar. Ama Türkiye'de de maalesef Selefi... Karşısında bir şey koyamadım. Ama şimdi Türkiye'de biz 30 sene evvel, 40 sene evvel biz bu işlerin içinde yani gençlik çağlarımızda bir iki Selefi ya vardı ya yoktu. Fatih'te bir kitapçı var derlerdi. Selefi şeyine, Vehhabiliğe davet ediyor derlerdi. Ehl-i sünnet akım güçlüydü. Selefiler çok azınlıktaydı. Şimdi geçen bana yine resmi kurumlardan haberi olan bir abimiz, bizim de akrabamızdan, iyi de kulağı deliktir, eskidir. 2000 Selefi dernek var diyor. Tamam, soru şu. 2000. Şimdi şu. Bunlar efendim... Selefiler mi çok güçlüydü? Ehl-i sünnet mi yan gelip ya, yattı? Ehl-i sünnet mi ya şimdi ehl-i sünnet yan gelip yattı ama şimdi bak. Efendim İhsan Şen Ocak gibi bir adam. Bu adama kalktı profesörün biri Taliban yetiştiriyor iftira attı. Öbürü kalktı efendim malum şahıs IŞİD yetiştiriyor diye iftira attı. Bu adama bu kadar iftiralar atıldı. Darbede çıkmamış dışarı bilmem ne. 11.30'da darbede sokaktaydı bu adam talebeleriyle. FETÖ'ye karşı. Ondan sonra buna IŞİD yetiştiriyor diyen adam 3 gün Nevşehir'de bilmem nerelerdeydi. Hiç millete çıkın da demedi. Çıkanlara da sürüyle psikolojisiyle çıktılar diyen adam. Fakat bunlara itibar edildi. Bu adam işte, şimdi bu adam Ehl-i Sünnet'i anlatıyor. Ne anlatıyor? Şimdi bu insan akademik. akademisyen olarak IŞİD'in tehlikesini, Vehhabi'nin tehlikesini, Selefi'nin tehlikesini, İbn-i Teymiye düşmanlığını en ileri gelenlerden biridir İhsan Can Hoca. Bak İbn-i Teymiye. Nurettin Yıldız için bunu diyemem. Ama İhsan Can Hoca İbn-i Teymiye mesela hassas. Çünkü bu işin başı çıman İbn-i Teymiye'den çıkıyor. Şimdi bu fetvalar buradan beri gelmiş. Bu sapık görüşler. Tamam. Şimdi sen doğruyu söyleyen adamları ilahiyatta görevlendirmezsen, bu adamlar İmam Hatip'te ilahiyatta yetki vermezsen, bunlar eskiden konuşuyorlardı, gençleri aydınlatıyorlardı, sonra bunların önünü kapatırsan edersen, biz kendi kulvarımızda konuşuyoruz. Ama camide imam eline verilen hutbeyi okuyor. Hiçbir şey IŞİD'de, ben bir kere Habertürk'te dedim ki, ne iş yapıyorsunuz ya dedim, bir hutbe yapmadınız IŞİD'le alakalı dedim, o cuma, yani eski dönem, bu başkan dönemi değil. Eski dönem, o cuma IŞİD'le ilgili hutbe okundu. Ben mi demem lazım? Aynı sizin gibi yani. Ne dedim bunları hep çıkarıyorsunuz bizim haritası? Hemen bizi çağırdınız yani. Şimdi böyle olmaması lazım. Sorunları sizin mahallinde görmeniz lazım. Siz de bak sosyal medya Türkiye'ye yön veren bir kurumsunuz. Şimdi burada ne sorun var? Burada ne tepki var? Sorumu şöyle tekrar. Yani aynı şey. Ehli sünnet mi zayıf davrandı? Camiye zayıf davrandı? Selefiler mi güçlü şimdi davrandı? Şimdi ehli sünnet, camiye kusura bakma. Cemaatler, tarikat erbabı, mübarek insanlar. Evet. Hepsi çekilmişler kenarlarına. Evet. Kendi tekkemizde zikrimizi yapalım. Efendim, kendimize biri bağlandıysa onunla ilgilenelim. Yemekler verelim, mevlitler yapalım. Allah razı olsun mübarekler. Ama millet sel gibi cehenneme gidiyor. Ve itikadı bozuk. Milleti deist etmişler. İmam Hatip'teki çocuğu deist etmişler. İlahiyattakini ateist etmişler. Böyle bir zamanda bir birlik olunmamış, herkes kendine düşeni yapmamış, teferruatta boğulmuşlar, herkes, ya kardeşim şeyhine davet etme, İslam'a davet et. Senin şeyhin mübarek adamsa, o da İslam'a davet ediyordur zaten. Kendine davet etmiyordur. Zaten kendine davet edenden şeyh olmaz. Bizim büyüklerimiz bize öyle dediler, davet yasaktır. Alaaddin Efendi buyururmuş ki, bana milleti çağırdığınızı duyarsam sizi de kovarım ya. Bana ne çağırıyorsunuz ya? Benim anlattıklarımı anlatın. Emri bir marka yapın. İyiliği emredin, kötülükten ne yedi? Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Ama şimdi bakkal olsun, benim olsun. Herkes kendi cemaatimi, kendi şeyimde toplayayım. O hocaya gitmesin. Bu hoca, öbür hoca ehli sünnet değil mi? Ehli sünnet. Öbürü o da ehli sünnet. Onu dinleme, kalbin kayar. Bunu dinleme. Ya kardeşim, sen Kur'an inkar edeni dersen anlarım. Kadınlarla oynayanı dersen anlarım. Bu adam öbürü de... Ama o bizim meşrepten değil. Sizin meşrep değil mi ya? Ne yaptılar böylece? Herkes kendi içine çektiler, sünger gibi, ve ehli sünnetin ana omurga, yani reddiyeler, maalesef sahipsiz kaldı. 2-3 kişinin şeyine kaldı. Yani maalesef omzunda kaldı. İlahiyatlar IŞİD hakkında bir rapor hazırlamadı, FETÖ hakkında bir rapor hazırlamadı, efendim selefilik hakkında hazırlamadı. Hala da selefilik hakkında ne görüştü, akademisyenlerden ne öğrendiniz? Selefiliğin ne zararları var, ne tehlikeler var, Türkiye'de selefilik şöyle ilerliyor. Bir kişi konuşuyor mu? Bak çok büyük tehlike şu selefilik şu an. Ve Adıyaman'da orada burada büyük kümelenme var. Ve iç savaşta ben bunların hepsini evvelcen söyledim, sonradan maalesef oldu. Kaçıncı? 3 defa 4 savaş oldu. Sizin var mı öyle bir kaygın? İç savaş kaygın var. Ve iç savaşta çok tehlikeli olacak. Ama bu kaygı nereden olacak biliyor musun? Bu sefer Alevi, Sünni, Türk, Kürt'ten olmayacak. Bu sefer IŞİD vari, selefi hareketlerin, Adıyaman merkezli, etrafa yayılmış hareketlerin, oradan da Marksist-Leninist PKK-PYD ideolojisinin güçlenmesi neticesinde Doğu-Güneydoğu kaşınmak suretiyle şurada efendim o Demirtaş'ın lafıyla Yasin gibi çocukları kesip doğramadılar mı? Ha bu sefer de bu tarafta güçlenirse, o zaman o taraf güçlüydü, bu tarafı kesti, doğradılar. Allah rahmet eylesin, çok üzüldük o Yasin yavrumuza. Ama karşı tarafı da şey yaptığın zaman bu vatan millet için çok büyük tehlike. Bak şimdi de senin vasıtana bunu söylüyorum. FETÖ işgal projesi 2009'da yine bu odada söyledim, bu kanalda. Darbede işgal oluyorduk az daha. Gitti. İncirlik mi? Her taraf harekete geçti. FETÖ ama deyince. Şimdi o zaman Diyanet, İlahiyat, şunlar bunlar. Bununla uğraşsın. Gidip kaderi inkar etmekle, amentüyle oynamakla, Kur'an'ın şimmetliğiyle. Kardeşim sen bir adamı şeyden kurtar ya. Deistlikten, ateistlikten, selefilikten, vahabilikten kurtar. Şimdi Doğu Güneydoğu başladı. Hazırlıklar yapılıyor. Derneklerde çok büyük faaliyetler duyuyorum. Ve bunlara yol veriliyor. Yol veriliyor. Haşa hükümet devlet veriyor demiyorum. Ama millet Müslüman diye bağlanıyor. Her çarşaflı gördüğüne, her sakallı gördüğüne hoca diye gidiyor, tabi oluyor. Doğu Güneydoğu halkı çok iyi niyetli Müslüman bir halk ya. Ama bak hep sıkıntı yaşıyoruz. Yeniden Bence oralarda bir şey planlanıyor. Selefilik şeyi de çok tehlike arz ediyor. Peki. Bunu da söylüyorum. Tamam, tam burada. Bu ülke sizin de sık sık bir... Cemaat içinde şunu mutlaka söyleyeyim. Bakın cemaat meselesi yeniden FETÖ gibi olmuş. Sizin haber reklamlarınızda gördüm yani. Ben tam oraya açacağım size. Evet. Şimdi bu insanlar, bu dindar insanlar... çocuğuma burs veriyor işte, evleri var falan filan diye kandırıldı. Kandırıldı. Tamam. Ve biz böyle bir acı bir tecrübe yaşadık. Şimdi de bazılarını kandırmadığı ne malum? Tam da oraya saracağım. Şimdi evet. İnsanlar şu kaygıya düşmeye başladı. FETÖ gitti, METÖ mü geliyor? Bu tür yapılarda şimdi sözünü ettiniz ya. İşte bir güzel bir şey söylemek yerine şirket kuralım, burayı büyütelim, holdingleşelim. Ve bir taraftan da buradan doğan boşluğu bürokraside biz dolduralım yönünde değerlendirmeler var. Asla şimdi, yanlış. İnsan yetiştirelim, insan. Yarın bir gün bunlar devlet ele geçirmek için şey yap, bir niyetlenirse, bir abdest bozarlarsa. Bunun için ne dersiniz? Bu kaygı yani için devleti ele geçirme meselesinde şöyle bir mesele var. Şimdi bir cemaat demek, bir manevi şahsiyet demek, onların efendim dinini, ahiretin itikadını tahsih, salih amellere teşvik, dünyadan soğutma, hırstan tamahtan koruma gibi faziletler aşlama irşadından mükellef. Prensip olarak böyle. Evet. Budur. Bunu açtığı zaman yetki aşımı yapmış bir memur gibi efendim vazifesini kötüye kullanmış olur. Ve burada nokta şu. Ya şimdi bir mahkemede bir hakim durumunda. Ben dünya kadar mahkemelerle uğraştım. Ya bakıyorum solcu bir hakim. Veyahut Alevi bir hakim. Yani benim hepsine şeyim var. Saygım var, şeyim var. Yeter ki terörist olmasın, vatanını milletini sevsin. Çünkü aynı bir şeyde yaşıyorum. Ona da Hazreti Ali Ali Bey sevgilerini bende daha fazlası var. Mesele değil ama bir de var ki FETÖ'cü bir hakim. Namaz kılıyor. Karısı da mesela kapalıydı, mapalıydı. Bana onu soruyorlardı. Şimdi FETÖ'cüye mi düşmek istersen? Bir Alevi solcu hakim. Dedim Alevi solcuyu tercih ederim. Adamda bir adalet duygusu var, bir bilmem ne var. Hiç olmazsa benim yapmadığım bir işten dolayı beni iftiradan atmaz. Burada bakıyorsun adam emir alıyor. Hocasına, hocası yanlış söylemez. Önünde ne kadar dosya olursa olsun ona bakmıyor. Büyüğümüz emir buyurdu, bunu atın içeri. Bize attılar işte. Biz bunu yaşadık. Şimdi şuna karşıyım. Bir memur, bir emniyet amiri, bir şu, bir bu, bir cemaattan feyiz alabilir, ilim alabilir, bir hoca efendiden irşat almış olabilir. Ama bu memuriyete giriyorsa, böyle askeriyede böyle, emniyette böyle, efendim başka bir dairede böyle. Nüfus müdürlüğü. Bu kişi orada söz vermiş oluyor. Bu vazifeyi bir hakkın yerine getireceğine ve orada itaat edeceğine der. Bir anlaşma var, bir sözleşme var, memur sözleşmesi var. Tabii. Sen burada işine gelmeyeceksen, burada İslam'a uygun bir durum, uymayan bir durum buluyorsan, şudur budur, girme kardeşim, limon sat kardeşim, girme. Oraya girdiğin zaman sen oradaki amirine bilmem nesine itaat etmeyip, gidip hocana şeyhine itaat ettiğin noktada, burada iki başlılık çıkıyor, ondan sonra bir de kayırımcılık çıkıyor. Kendinden olan adamın davasını hallediyorsun. Müslüman da olsa kendi cemaatinden olmayınca, tabii. Bir de bu durum var. Tabii. Ehliyet ve liyakata bakmadan sen oraya atamalar yapıyorsun. FETÖ'den çıkan boşlukta böyle işler olduğunu düşünüyor musun? Yani FETÖ'nün zerresi olmaz. Yani FETÖ'deki teşkilatlanma bu hükümetten başlamış bir şey değil. Yani 80 ihtilalinden başlamış bir şey. Bundan sonrası... Yani onunla böyle bir şey ben düşünmüyorum ama ben şunu tavsiye ediyorum, nasihat ediyorum. Ya bu cemaatleşmede ben mesela beni seven belki yüz binler var, belki milyonlar da dinleyen var. Ama ben bunların hiçbirini tanımam. Danıştay'da dinleyen seven olabilir, tanımam. Karakolda vardır, tanımam. Emniyette ama işim düşmüştür emniyete. Aa nasılsın hocam demiştir. Şudur budur. Ben hiçbir irtibat kurmam. Hiçbir teşkilatım yok. Zaten bugüne kadar 40 kere devrildim kalktımsa teşkilatım olmadığında. Teşkilatım olsa bir vurmuşlardı gitmiştim. E şimdi kardeşim ne yapacağım ben teşkilata? Allah herkesi biliyor. Namaz mı kılıyorsun? Allah'a kılıyorsun. Öbürünü yapacaksın bana. Ben sana helal haramı anlatırım. Dinin diyaneti anlatırım. Sen düzgün bir Müslüman olduktan sonra benim seni tanımam. Senin bana itaat etmen gerekmiyor. Niye bana itaat edeceksin? Allah Resulüne itaat et. Ama maalesef sermayesi kıt olanlar insanları kendilerine bağlamak için mecburen bu şeyi kullanıyorlar. Oraya gitme, ona dinleme, öbür hocayı dinleme, ondan fetva sorma, bizden başkasını dinleme. Ondan sonra kendilerine bağlayıp işte şöyle rüya görüldü, böyle zuhurat görüldü. Bu da işliyor biraz bu işte. FETÖ'de de çok vardı bu rüya zuhurat işleri. Kendine bağlama noktasında. Allah Resulüne bağlama noktasında hak olan rüyalar anlatırsın. Ama kendine bağlamak için bu kendin görsen de anlatamazsın. Niye anlatıyorsun adamı kendine bağlamak için falan? Şimdi bunu yaptılar, yapıyorlar. Yani yapmıyorlar demiyorum. Suistimaller de var. Ama yani böyle bir devleti ele geçirecek şekilde bir faaliyet olduğunu, böyle bir müstakil bir cemaatin burada çalıştığını düşünmemekle beraber şunun da kısmen olduğunu görüyorum. Yani bizim camiada, birkaç camialarda olmamakla beraber bazı iki camiada yani şunu tehlikeli görüyorum. Danıştay'da, Sayıştay'daki adamından tut mahallenin karakolundaki adama kadar birbirini tanıması bu bizdendir demesini devlet açısından tehlikeli görüyorum. Devlet açısından tehlikeli görüyorum. Mühim olan nedir? Beni herkes dinlesin. Lafım doğruysa uysun. İtaat Allah'a ve Resulüne'dir. Ama ben onu tanıyayım, o onu tanısın. Bak birbirimizi iyi tanıyalım arkadaşlar. Teşkilatlanalım. Şunu benim şu adamı gönderiyorum. Bak bu Müslümana yardım etmem. Ondan sonra ya öyle adam var. Öbür cemaatin arkasında namaz kılmıyor ya. Aynen öyle. Namaz kılmıyor ya. Biz 30 sene evvel cemaate durduk sabah namazına. Baktım bir cemaat geldi bekliyor. Biz selam verdik, onlar cemaat yaptılar. Onlar sakalsız bir cemaat. Ama onlar sakalsız olan bir arkadaş imam olsaydı, ben mescide girseydim, sakallı sakalsız fark etmez ki Müslüman olduktan sonra. Ben onu tamam ki efendim sakal sünnettir, eftaliyettir ayrı da ama cemaat bölünmez. Ben o imama uyardım. Ama onlar bize uymadı mesela. Şimdi burada ehli sünnetin birleştirici unsurları var. Her iyi kötünün cenaze namazını kılın. İyi kötü her komutanla harbe gidin. Sen şimdi başındaki komutan namaz kılmıyor. O zaman onu dinleme. Ya böyle askeriyede bir şey olur mu? Aynı şey memuriyette geçerli. O memur amirini dinlemezse memlekette işler aksar ya. Bunlara karşıyım. Ve bunları hastanıza bir daha duyurmuş oldum. Sizinle konuşmak istedim. Yani çünkü hiyerarşi yani birbirini tanımak yarın yanlışlara sebep oluyor. Araya Şeyh Efendi'nin haberi bile olmadan bir vekil, vekilin vekili... Çünkü bunların çoğu ucu başı esas şeyhe ulaşamıyor. Tabii. Bu sefer ne oluyor? Şeyh Efendi emretti bu işi gör. Şu, belki de o mübarek zatın haberi de yok. Belki de o zatlar bu işte aracı da değiller. Beklenen ama holdingleşme, teşkilatlaşma, maddi menfaat ilişkileri ne oluyor? Sakınmayı icap ettiriyor. Neden sakınmayı? İşte menfaatımıza halel gelecek noktalarda bu adam bize takos koyarsa bu adamı işinden alalım. Ama bu adam sizin cemaattan olmayabilir Müslüman. Namaz da kılmayabilir. Belki de liyakatı var Müslüman da olmayabilir. O iş görev liyakat işidir. Yani şimdi bunlar maalesef olmuyor da diyemem. Bravo. Ama FETÖ bazında da böyle bir teşkilatlı bir cemaat da var. Onu da diyemem. En azından bu tecrübe yaşadıktan sonra bunlara müsaade edilmemesi noktasında zaten. Ya edilmemesi derken hocalar şeyhler etmesin. Hocalar şeyhler desinler. Ya siz Allah'a Resulüne itaat edin. Bana itaat etmeyin. Beni seviyorsanız Allah için sevin. Geliyorsun zikir yapıyorsak cemaatle namaz kılalım, zikir yapalım, Allah diyelim tamam. Hı. Ama şimdi ben sana şunu işe al, bunu işten at, şunun mahkemesini hallet, bunları dersem dinleme kardeşim, ben bunlardan yetkili değilim. Vicdanın yok mu, insafın yok mu, sen Müslüman değil misin? Görevine bak, neyse görevin gerekeni yap ya. Bunlar niye açık çek vermiyor cemaatlerine? Versinler. Ben de diyorum ki, çünkü aksi takdirde aracılar... Hoca efendi telefon etti, Şeyh efendi rüya gördü diye o adama özel ilgileniyorlar. Ve burada hoca efendilerin üstteki zevatın biliyorum çoğunun haberi olmamakla aşağıda istismarlar dönüyor. Bunu da engellemek yukarıya düşüyor. Evet. Tam burada tatlı ve son bir araya gidelim. Sonrasında bir soruyla toparlayacağız herhalde. Bir 15-20 dakikamız falan kadar bir zaman kalacak. Yine bu Türkiye'deki muhafazakar, dindar kesimin önemli meselelerinden biri ümmetçilik mi, milliyetçilik mi? Ümmetçilik, milliyetçilik kapsar mı, kapsamaz mı meselesini konuşacağız ama 3,5 dakikalık kısa bir aradan hemen sonra. Kısa ve son aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Sorularınızı ilettim sosyal medyadan, bulabildiğim, bakabildiğim kadarını da hocamıza ilettim. Şimdi araya gitmeden önceki bölümde FETÖ tecrübesinden sonra yapılması gerekenlerin de bence çok güzel altını çizdiniz, ağzınıza sağlık. Şimdi bir de 15 Temmuz'dan sonra hasreten işte dindar insanların bir ülkeye sahip olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu o gece bize maalesef şehitlerimizi kanıyla öğrendik, gazilerimizin mücadelesi. Bu bilincimiz arttı. Ve sonrasında yükselen dindarlıkla beraber yükselen bir milliyetçilik duygusu. Çok tartışıldı edildi filan. Ben bir alime bunu şunu sormak estağfurullah, sormak isterim. Estağfurullah. Bir tercih için sormuyorum bunu. Ümmetçilik mi, milliyetçilik mi gibi bir soru değil. Ümmetçilik, milliyetçiliği kapsayan bir şey midir? Ve arasında şuna dikkat edilmelidir dediğiniz bir şey var mıdır? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim estağfurullah innemel müminune ihvetün. Müminler ancak kardeştirler. Ancak onlar kardeş olabilirler. Ayet-i kerimesi nastır, sarihtir, muhkemdir. Tevhile müsait değildir. Evet. Müminler kardeştir. Şimdi ana baba bir kardeşin kafir olsa mirasına bile varis olamıyor İslam'a göre. Din ayrılığı İslam'da mirası men ediyor yani. Ben aynı ana babadan doğmuşum. Aha. Ama imanı yoksa, Müslüman değilse efendim veraseti kat ediyor, kesiyor. Bu kadar yabancılaştırıyor. Ama öte yandan efendim işte bu hafta bana Hindistan'dan geldiler. Birçok yerlerden geliyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar görüyoruz. Endonezya'sından, Pakistan. Yani insanlara gidiyorsun, bakıyorsun. Dünyanın çok taraflarına gittik. Yani adam hiç bizim ırkımızdan değil, dilimizden değil. Ama din bağı, İslam, Kur'an, müştereklerimiz bizi öyle bir bağlıyor ki birbirine. Ana baba bir kardeşten bile ileri geçecek şekilde muhabbetler hasıl oluyor. Ha. Allah için olan sevgi zaten. Akrabalıktan ileri geçer zaten. Şimdi bu müminler kardeştir. Burada yani kafirlerin de kendine göre hakları var. Ona hakları zayi edilmeyecek. Şudur budur ama iman esastır. Tabii. Kardeşlik bağları imanla kurulur. Müslümanlar kendi birliklerini iman ve İslam, Kur'an, sünnet çerçevesinde ihtima etmelidirler. Buna riayet etmelidirler. Bu hakkı korumalıdırlar. Tabii ki bu hilafet zamanında bu iş kolay oluyordu. Osmanlı'nın hilafeti bunları bütün kavimleri, akvamı birleştirmiş idi. İçerisinde her türden, dilden, ırktan adı insan Osmanlıcılıktı, vardı. Bitiyordu. Şeydi, evet. Yani Osmanlıcılık da denmez. O imparatorluğa Osmanlıcılık belki deriz ama bu İslam yönetimiydi. Hilafet çünkü İslam'ın tabiridir. Yani ben Osmanlıyım diye tabii, kendini tarif Osmanlı edebiliyordu. Osmanlı diye tarif edebiliyordu. Orada tamam, devlet yönetimi açısından. Geri kalanda da efendim devletin din üzerinde de denetimi vardı. Ehl-i sünnet dışı fırkalara da yol vermiyordu. Batıl itikatlara yol verilmiyordu. Efendim istismarcılara, işte milletin karşısına kızına okuyorum üflüyorum diye sarkıntılık edenden tut. Her türlü şeyler oldu. Her dönemde oldu bunlar. Aynen. Bunların hepsine ağır ceza müeyyideler uygulanıyordu. Ve yani bir düzen vardı. Evet. Maalesef gelirsek şimdi bu düzen şey olmadı, korunamadı. Korunamadı, herkes ortaya salındı. Herkes kendine göre işte bir şey çıkarttı, tutturdu. Tarikatlar bile bir meşihat, diyanet karşılığıydı meşihat. Ama bir tarikat şeyinde, denetiminde bile bir şeyhul meşayih vardı. Onları denetleyen bir zat vardı. İşte Esad Erbil'i son olarak oydu. Burada nedir, kim ehli sünnet, kim hak, kim batıl, kim ne yapıyor, kim para için, kim ne için, bilmem ne için. Bunlar hep denetleniyordu falan. En son zamana kadar bile bir denetim vardı. Zaten onun için 650 sene yaşayabildi. Şimdi geldik daha 100 sene olmadan her taraf bir koparılma, parçalanma, efendim aşındırılma ve dejenere edilmeye başlandı. Ve ciddiyette kalmadı, kurumsallıklar kalmadı. Maalesef bunu tabii üzülerek görüyorum. Şimdi ama bunun içinde ümmetçilik, Kur'an diyor ve inna hazi ümmetukum ümmeten vahide ve ene rabbukum fa'budun. Bu din ümmetin bir manası da milletin de bir manası da dindir. Mesela çocukken öğretilen sorulara cevaplarına biri hangi millettensin dediğin zaman milleti İbrahim. Çünkü kabirde Münker Nekir'in cevabında ben de milleti İbrahim diye bir tabir vardır. Bilirsiniz. Belki yeni gençlere bilmiyorum ne kadar öğretiyorlar. Millete İbrahim ve Hanife diyor Kur'an. İbrahim'in, Hanif olan İbrahim'in milleti. Batılları bırakmış, hakka dönmüş. Tevhid ehli. Şimdi o millet din anlamındadır. Onun için ben İbrahim'in milletindeyim deniyor. Sen şimdi kabirde şu millettenim dersen, yani sana onu sormadık derler. Ben İbrahim milletinin. Millet, ümmet de bu manada aynı itikatta cem olan birlik demektir. Arada her türlü ırk, her türlü dil olabilir. Ama her türlü din olamaz. Tamam. Her türlü din olursa o ümmet olmaz. O İslami anlamda konuştuğum, din anlamında konuştuğum millet olmaz. Ama şimdi millet Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçe'de ırk manasında da kullanılmış. Aslında genel manası mesela Türk milleti dediğin zaman bunun içinde Kürt de var, Çerkez de var, Boşnak da var, mesela Gürcü de var, Abaza da var, Laz da var. Hani Laz lisanı konuşan, Karadeniz'in hepsi Laz değil. Laz dili var adamın, ben orada okudum pazarda. Şimdi bu lisan, bunların hepsi değişik ırklardır. Ve bunların dilleri vardır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Ve min ayati halku semavat vel az ve ihtilaf vel sinetik vel vanikum. Renklerinizin değişikliği, dillerinizin değişikliği benim varlığımın ayetidir diyor. Hepinizi bir ana babadan yarattım. Bak ne kadar farklılıklar çıkarttım. Bu alimlerin anlayacağı ayetler var diyor. Ama öte yandan da ya yönnaz, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Şimdi işte yine konuş, girme oralara diyorsun ama işte Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince o bir erkek bir dişi işi tamam, bozuluyor. Tamam. Ha. Yani şimdi ya. Sen diyorsun ki bu işte kaldırmıyor, tevil kaldırmıyor işte bak. Tamam. Bir erkek bir dişi. Ama öbür oflu hoca efendi de kalkıp Adem Aleyhisselam'la beraber sülale boyu cennetten indiler deyince olmuyor. Bir erkek bir dişi bak. Ve cealnakum şuuben ve kabaile. Şubeler ve kabilelere ayırdık diyor. Şube ırk manasına da geliyor. Kavim manasına geliyor. Kavimle ırk eşdeğer bazen lügatta oluyor. Şube. Ondan sonra şubenin altında kabile diyor. Demek ki kabile bir alt. Litearafu. Niye birbirinizi tanıyasınız diye. Şimdi ırk olmasa, şube olmasa, kavim olmasa, kabile olmasa, aşiret olmasa, soy olmasa, boy olmasa, oba olmasa, aile olmasa ne olacak abi? Ahmet oğlu Mehmet. Abi 80 tane Ahmet oğlu Mehmet. Kim oğullarından? Cemil oğullarından. Evet. Nereden? Hangi memleketten? Bilmem ne. Karadeniz'den. Neresinden? Çünkü bir Karadeniz'de bakıyorsun aynı oğulları 3 ilçede var. Şimdi bu ayrımı diyor. Litara bu. Birbirini tanıyın, bulun, adresinizi tespit edin diye yaptım diyor. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah indinde en şerefliniz en çok haramdan kim sakınıyorsa odur diyor. Tamam, buraya şimdi kadar Selman-ı tamam. Selman-ı Farisi Arap değil. Ama Ensar dedi bizdendir, Muhacir dedi bizdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı evden, Selman minne ehlel beyt. İkinize de bırakmıyorum, benim ehli beytim ailemdendir dedi. Selman'ı bir köleydi, radıyallahu anh, bütün Arap'ın üstüne, efendim Arap'ın acemin üstüne şerefli kılan İslam'dır. Tamam. Onun için Selman ne dedi? Ebil İslamu la ebeli sivahu ideftekaru bi kaysin ev temim. Arap dedi kalkıp Kays'la Temim'le iftihar ettiği zaman benim de intisabım İslam'adır, babam İslam'dır, atam İslam'dır dedi. Tamam. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor biliyor musun? Bir insan diyor, 9 atasında Musa Aleyhisselam zamanında diyor, 2 kişi diyor, nesebini açıkladı diyor. Birisi nesebini açıklarken 9 kafir babasına kadar gitti diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın dini İslam. Bütün peygamberin dini İslam. Evet, öbürü de diyor efendim iki babasını saydı diyor. İslam'dan önceki babasını saymadı. Ahmet oğlu, Mehmet oğlu, İslam oğlu dedi diyor. Şimdi tabii soyadı İslam oğlu olmakla olmuyor bu işte. Yani hakikaten İslam oğlu dedi ama ben hadisi söylüyorum. Tamam. İbnül İslam diyor. Yani sakın yanlış anlasın ama İbnül İslam diyor. Ha. Evet. Şimdi tabii ki Ahmet İslamoğlu hocamız vardı rahmetullahi aleyh tevelli. Allah şefaatine nail etsin. Büyük adam. İslamoğlu hakikaten soyadını hak etmiş. Şimdi bunu hocam, deyince efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki söz hakkı bırakıyorsunuz. Söz hakkı hiç bırakmıyorum. Nasıl olsa program bitti. Artık istersen söz hakkı ver. Beni alakadırım. Ben giderim. Sen ne yaparsan yaparsın. Ben benden sonrası ki, tufan diyorsun. Sen ne yaparsan yap. Şimdi ne diyor? Şimdi ha. Allah Teala vahyetti diyor. O 10 dedesine kadar kafir atalarını sayana gelince ona söyle ki fente haşirun finnar, sen cehennemde 10'uncularısın. Halbuki Müslüman. Ama iftiharı neyle yaptı? Kafir atalarıyla yaptı. Güzel. Öbürüne de söyle ki diyor sen 2 atanı saydın, 3'üncüyü saymadan İslam'a geçtin. Sen de cennette onların 3'üncülerisin. Tamam. Şu ekranımızdaki altyazıdaki ümmetçilik mi, milliyetçilik mi meselesini bize bir açar mısın? Ya şimdi ümmetçilik mi? Şimdi detaylandınız mi? Bu program bitmek üzere. Yok tamam da babacığım yani altyapıyı yapmasan tamam. Olmaz. Tamam. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem Arapları kendi Arap olması, Kur'an Arapça olması, Arapların sevilmesi üzerine çok teşvik eden hadisler var. Yeni kitabım çıkıyor Nesebi Şerif. Bir bab ona ayırdım. Tamam. Ama öte yandan burada neyi söylüyor? Arap'ın Müslüman olanı söylüyor. Arap diye Hristiyan olan Arap'ı sevin demiyor ki. Arap'ın müttaki olanı söylüyor. Her Arap'ta, Arap'ta dünya kadar Hristiyan Arap var. Peygamber Arap'ı sevin de gidi Hristiyan Arap'ı mı sev demiş yani. O zaman ne diyor İmam-ı Azam'ı işaret ederek? Selman'ın dizine vuruyor. İman Süreyya'ya çıksa Fars milletinden bunlar alır diyor. Tamam. Peki şu Türkler, Türkler ne var? Letüfte Annel Konstantiniye İstanbul fethedilecek diyor. Şimdi Vehhabiler bu hadisi kendi mezheplerinin müçtehidi Ahmed İbn Hanbel'in müstedinde olduğu halde, Bukhari'nin Tarihu Kebir'inde olduğu halde, Vehhabiler diyorlar ki bu Hazreti ahir zamanda Roma'nın fethidir. Konstantiniye bu İstanbul değilmiş. Ya sen bunu derken neye göre konuşuyorsun? O zaman Emevi Abbasi bütün dünya niye bu İstanbul'a geldi fethetmeye? O hadisi sahabe anlamadı da şimdi geldin dünyanın sonunda sen mi anlıyorsun? Niye Hazreti Fatih'e metiyor mu? Niye Hazreti Fatih Osmanlı'dır? Hazreti Fatih Türk'tür. Tamam. Irk olarak Türk'tür. Felenimel emir oymura. O ne güzel emir diyor. Ya bu bir Türk komutan için söylüyor, padişah için söylüyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye ırkçılık yapsın? Velenimel cehsel. O ordu ne güzel ordudur. Tam ordunun içinde bek ekseriyet Türk'tür. Tamam. Türk de olabilir, şu da olabilir. Şu diğer Türkler de olabilir. Ama mühim olan İslam bunları cem etmiş. Şu size göre sıkıntılı bir cümle midir? Müslümanım, Türk oğlu Türk'üm. Hiç sıkıntılı değil. Ben Türk oğlu Kürt oğlu Kürt'üm. Herkes oğlu Türk. Ya sıkıntı. Kim kimin oğluysa onu nesebini, isnadını doğru yapsın. Ben Türk oğlu Türk'üm de ne var şimdi? Babam da Türkse, ben de Türksem Türk oğlu Türk oluyor. Vakıyı beyan ediyorum. Vakıyı. Olanı beyan ediyorum. Bunda hiçbir sorun yok. Şimdi ben mesela yine hadis-i şerifte buyuruyor ki insan kavmini sevebilir. Sahabeden biri ben kavmine çok düşkünlüğüyle şikayet ediliyor. Ya kavmi derken Arap ama kabile içi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor elmer yuhibbu kavmi. Kişi kavmini sevebilir diyor. Kişi kendi kavmini, kabilesini sevmesi, kollaması İslam'a zıt bir şey. Kollaması derken kayırımcılık, hak yedirmek anasına konuşmuyorum. Yani yardım yaparken önce sıla-i rahim diyoruz. Sıla-i rahim ne demek? Önce ana baba bir rahimlerde tamam. Buluştuklarınız hala teyzeden geri doğru açılıyorsun. Tamam. Önce zekatını bile akrabana ver fakirse diyor. Bunu çünkü sıla-i rahim girer diyor. Bunu yani onun için burada kavim, ha Türk milleti İslam'a çok hizmet etmiştir. Aziz bir millettir. Efendim azizliği nereden almıştır? Felillahil izzetü veli rasulü. İzzet, şeref Allah'a Resulüne aittir. Onlar da izzeti İslam'a hizmetlerinden almışlardır. Ben kalkıp Hülakü'den bahsediyor muyum? Cengiz Han'dan bahsediyor muyum? Metehan'dan bahsediyor muyum? Misal, onlar da Türk olabilir ama İslam'dan gerisiyle iftihar edeceğimiz bir durum yok. O kendi kabiliyetleri, vasıfları olabilir o zaman. Peki. O da iyi bir insan olabilir, insanlığını konuşmuyorum. Ama intisap ve iftihar noktasına geldiğimiz zaman İslam'ı, Müslümanlığı öne çıkarıyoruz. Bu noktada da efendim ümmetçilik bizim dinimizin emridir. Kendi milletini sevmek de sünnet-i seniyede teşvik edilen insanın kendi milletini, kendi ırkını sevmesi, haksızlık yapmak, kayırmak ve eftal görmek anlamında konuşmuyoruz. La, bu hadis-i şerif konuyu bitirsin. La fazla li arabi ala acemi ve la li acemi ala arab. Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fadlu bit takva. Fazilet takva iledir. Peki. Ancak bir millet ne kadar hizmet etmiş insanlığa, dine, imana, zulmün durmasına, o nispette o millet de ne yapar? Atalarının da, ecdadının da yaptığı hizmetlerden bir efendim pay alabilir. Peki. Bu da İslam'da yasak değil. Peki. Sürem daralıyor. Yine seyircilerimizden gelen bir soru. Bu Suudi Arabistan'da yaşanan siyasi sıkıntılar, Kaşıkçı cinayeti filan. Ya Türkiye'de en azından umre ve hac insanlar ertelese ne olur? Biz de bir yaptırım koymuş olalım falan değerlendirmelerine. Ya şimdi umre ve hac farzdır. Ama ömürde bir kere farzdır. Şimdi bizim bazıları senede iki kere hac olsa iki kere gidecekler yani. Bu şimdi çok abartılarak her sene gidilmesine ben şey yapmıyorum yani o çok büyük hizmetler Türkiye'de var. Fakir fukara var, muhacirler var falan. Yani ama hac kendine farz olan adama yani ömürde bir kere farz, farz olup da gitmem. Tehir et demem şerata göre caiz değil. Ama umre? Bunu diyemem. Umrede de yani tabii çok abartılıyor yani senede üç kere dört kere yani fırsatı var zenginlikleri var gitsinler şu esner bu esner ama hakikaten burada millet sel gibi cehenneme gidiyor. Açlıktan insanlar dininde isim namusunu affedersin zayi edenler var. Yani hakikaten hayra biraz daha yönelme şeyini ben bu dönemde ağır görüyorum. Yani ama buradaki boykot işi yani ben onu diyecek yetkide değilim. Çünkü Allah'ın dinde şimdi bir insan bir ömreye gidecektir orada bir dua etme ihtiyacı vardır. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret meselesi var. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret, beni ziyaret edin diye teşvik etmiş. Bu teşvikler olduğu için yani o hadislere karşı benim bunu demem benim biraz yetkimi aşar yani. etkimi aşar. Peki. Ama yanlışlar çok büyük. Tabii Allah muhafaza. Tabii Selefi Vahabi şeyi kendi ektiklerini biçiyorlar. Kendi fesat ifsat tohumlarının ne mahsullerini, kötü mahsullerini alıyorlar. Şimdi bu Vahabi Selefi akımın işte İran'a kadar, Suriye'sine kadar, Afganistan'a her tarafa neşrettiler. Şimdi neşrettiklerini kendilere hükmedemez oldular. Ve gavurların da eline geçti bu sistemler. Her tarafta canlı bomba gibi, isterse Yemen işgal ediyor, isterse Irak işgal ediyor. Bu arada da işte El-Kaide gibi, IŞİD gibi yapıları, ama Selefi kökenli yapıları efendim kullanıyor. Bunlar da ehli sünnetin tekfir etmeme şeyi muhafaza edilebilseydi, şu Osmanlı'daki, Selçuklu'daki veyahut neyse işte ana artel diyelim, ana akım ehli sünnetin hassasiyetleri muhafaza edilebilseydi, vasat ortam korunabilseydi bu aşırılıklar meydana gelmezdi. Millet cahil bırakılmasının sebebi ne? Dinini bilmiyor. Arapçadan haberi yok. Ayeti anlamıyor. Hadise mana veremiyor. Öbürü oradan cihattır diyor, şudur diyor. Bir ayet okuyor ona, bir hadis okuyor. Çocuğun safı kanıyor, gidiyor. Bu neden? Cahillikten oluyor. Şimdi anlıyor musun? Niye bizi kopardılar? Efendim ecdadımızdan, efendim Kur'an'ın lisanından, İslami kültürümüzden bu cahillik niye verildi? Çünkü suyu bulandırmak lazımdı. Şimdi daha meyveyi gavurlar da yeni yiyor. Çünkü ne kadar olsa ilk dönemlerde insanlar atasından, dedesinden, nenesinden kalma bir kültürle de olsa 40'lara, 50'lere kadar işi getirdiler. 60'lara kadar işi getirdiler. Ama sen mezar taşını okuyamayan, dedesinin mezar taşını okuyamayan bir nesil yetiştirdiğin zaman bu nereye kadar dededen, atadan bir... Hiç olmasa gelenek kültür olarak korunmakla bile beraber o aşırılıklar önleniyordu. Ama ne zaman işte bu İslami hareketler başlıyor derken bu ipin ucu kaçtı. Neden? Tamam ümmetçilik dendi. Şu dendi, bu dendi. Ama kardeşim, sen şimdi ümmetçilik derken İran'dan, efendim İran'da İslam Cumhuriyeti oldu. Hadi bakalım kardeşlerimiz sarıldı. Sarıldılar birileri. Hadi bakalım Suudi Arabistan, İslam şeriat bilmem ne. Hadi bakalım onlarla haşır neşir. Bir gelenek var işte. Şimdi ismini söylemeyeyim. O geleneğin çok yanlışları. Bu çok büyük bela getirdi başımıza. Mezhepsizlik buradan çıktı. Şia temayülü buradan çıktı. Selefi Vehhabi temayülü buradan çıktı. Bunların kimileri, bazı gruplar maddi olarak da beslendiler. Bazıları da ideolojik olarak etkilendiler. Yani ne güzel ya. İslam yönetimi bilmem ne. Ne İslam yönetimi ya? Gittik biz İran'da. Ne İslam yönetimi? İslam'ın zerresi yok, alakası yok ya. Namaz mı? Beş vakit namaz yok ya. Hiçbir şey yok. Başörtü numara. Herkes şuradan ağrı fularını, işine geldim böyle çekiyor, işine geldim pantolon buradan açıyor. Yani şimdi bunlar tamamen İslam'a milletin döneceğini gavurlar gördü. Yeniden İslam canlanıyor. Madem İslam gelecek bari yanlış gelsin. Bu çocuk madem doğacak ölü doğsun, sakat doğsun dediler. Oradan İran İslam Cumhuriyeti numarasıyla Türkiye'ye bir model. Buradan Vehhabi zihniyetinde cihat kültürü bilmem ne falan, ümmetçilik adı altında falan. Oradan da bir cephe. Bizimkiler de avanak gibi bunların peşine gittiler. Onlar yine hoca şeyh görmüş adamlardı. Bu işi ilk kuranlar hoca şeyh görmüş adamlardı. Ali Adar efendileri tanıyorlardı. Mehmet Zahid Kotku efendiye intisaplıydılar. O adamlar yine ne yaptılar? Dozunu koruyabildiler. Ama ondan sonra onlar kendinden sonrakilerine, evladım bak efendim ehli sünnet diye bir şey var. Dört mezhep diye bir şey var, Maturidi Eşari diye bir şey var, tasavvuf diye bir şey var, hoşgörü diye bir şey var, bunun da sınırları var ama bunlarda aşırı uçlar var, sivri yorumlar var, bunlara kanmayalım demediler. O şeyi aktaramadılar. Gençliğe aktaramayınca yetişen gençlik 80'ler, bu İran ihtilalinden sonra oldu bu. Ondan sonra yetişen gençlikte bir özenti, İslam Cumhuriyeti özentilerine ikide bir hala İslam Cumhuriyeti İran'a gidip kutlamaya katılan Türkiye'den bazı insanlar tanıyorum. Ya adam Suriye'de gelmiş, Müslümanı kesmiş, ırzına geçmiş, ehli sünneti doğramış, binlerce kıza tecavüz etmiş. Bunun ne İslam'ı ne Cumhuriyeti yani. Ama şimdi işte bu ümmetçilik derken dozunu güzel ayarlamak lazım. Ümmetçilik demek o da Müslüman, o da Müslüman, hepimiz aynı ümmetiz, birbirinden çorba yap karıştır. Buraya dikkat etmek lazım. Şimdi biz milliyetçilik derken de ne demek istiyorsun? Sen Osmanlı'nın, Selçuklu'nun İslam'ı en güzel yaşadığı ve en güzel tahlil ettiği ve dünyaya sükun getirdiği denenmiş düzeni var. Denenmiş ya. 400 sene Balkanlarda denenmiş. Arap aleminde 600 sene denenmiş. Kudüs'te dünyanın en merkez bütün dinlerin çatıştığı Kudüs'te denenmiş. Çıkmış ya. E sen şimdi bu sistemin dışında efendim geçmiş atalarının yoluna tuğkaka bilmem ne diyeyim İbn-i Teymiye'nin peşine gidersen olacağı buydu. Ama anlatamadık. Ben vefat etmeden de bir eski liderlerimizden birine dedim yani ağladı. Kime dedin? Yani hocam dedim bu dedim artık şey dedim yani. Erbakan. Bu siyaset işi dedim artık geçmiş ben üzülüyorum dedim yani. Müşahidimiz bile bize rey vermiyor diyorsunuz beni çok üzüyor bu iş dedim. Şimdi dedim siz dedim bir liderlik daha yapın. Çünkü dedim siz vefat edince İrancısı Şii diyecek. Suudlusu öbürü buradaki genç Vehhabi diyecek. Herkes sizden bir şey koparmaya çalışır. Biz biliyoruz ki siz Ehl-i Sünnet vatanın meclisine bağlı Osmanlı'nın şuurunda bir insansınız. Ama dedim bak bir gençlik zayi oldu. Selefilik akımı aldı gitti. Şimdi 5-10 vilayette halkı toplayalım. Hiç siyaset konuşulmasın. Ben başta oturayım. Milleti de ben toplayacağım. Siz de dedim Osmanlı'dan gelenek kültür, tasavvuf, mezheplerin lüzumu, ecdadımızın hizmetleri falan bir konferanslar verseniz de şu gençliğe bir hizmetiniz daha olsa dedi ağladı. Bana bunu kimse teklif bile etmedi dedi. Ne güzel bir şey söylüyorsun, ne büyük bir şey söylüyorsun biliyor musun? Ama yani pek fırsat bulamadı diyebilirim. Sıhhati de el vermedi. Niyeti de tabii ki niyeti çok iyi insan. Kıymetli büyüğümüz. Velakin kontrol edilemedi bu. Bu akımlar kontrol edilemedi. Yani şimdi onun için o da Müslüman, bu da Müslüman deyince işte biraz şimdi mevzu oraya geliyor. Şimdi burada oyun ne? Oyun şu. E tamam sen ümmet ya tamam da şu anda bir hilafet, bir devleti Ali Osmaniye gibi bir durum, bir İslam'ı Müslümanların birliği ve kontrolü gavurlara karşı hakimiyeti yok ki. Olmayınca onu o kavimle, bunu bu kabileyle herkesi kendi içinde, kendi milletini kendi içinde çatıştırıyor gavur zaten. E hal böyle gelince insan da biraz kendi kavmine sevmesi, sahip şeyle çıkması da fazileti var. Bütün ne bakımdan fazileti var? Şimdi mesele sen değil. Yarın burada nereye gelecek? tamam şimdi ben Türk'üm derim, o bir Kürt'üm. Tabii diyecek. Burada bir sorun yok ki. Ama şimdi burada bir Türkiye devleti, adı Türkiye. Şimdi yarın ona diyecek ki, bu Türkiye olmasın ya. Niye sen Türk müsün? Değilsin. E niye Türkiye oluyor? Hemen ileriki adım nedir? Yavrun oyununu çecelim yani şimdi. Hemen ileriki adım Anadolu devleti olsun ya. Tak Anadolu. Şimdi burada biz Türklük, kavim, ırkçılık derdinde değiliz. Asla kafatasıyla fazilet olmaz. Tamam mı? Ben ana baba bir kardeşimdense efendim bir zenciyi, Müslüman bir zenciyi tercih ederim. Eğer ki ana baba bir kardeşim bu yolda değilse. Ben ırkçılık hiç yapmam. Ama şimdi oyun başka. Buralar deşilip neticede yani bir tane şey kaldı. Şurada 700 kilometre bilmem ne. Bunu da 4 parçaya böl, eyalet sistemlerini savun, onu savun, bunu savun, ne var? Ondan sonra ne yapacak biliyor musun? Ne Kürt'ü yerinde namaza bırakacak, ne Türk'ü camisinde cemaate bırakacak, Suriye gibi kafamıza bomba yağacak, Irak gibi, efendim Suriye gibi her şeyimizi, ırzımızı, şeyimizi tarumar edecekler yani. Biz bu birliği bozmamamız lazım, kafatasçılık yapmamamız lazım. Ama şu anda madem bu devletin çatısı altında hepimiz ibadetimizi, huzurumuzu, güvenimizi, namusumuzu koruyoruz. Bu düzeninde, düzen derken yönetim şeklinden bahsetmiyorum. Ben İslam'dan yanayım, Kur'an ve sünnetten yanayım. Yönetim için düzen demiyorum. Yani şu Müslümanların huzur ve güvenini temin ettikleri güvenin daha da bozulup bir Suriye, bir efendim Irak hiçbir güvenlik kalmadığı duruma düşmemek istiyorsak şu anda biz vatanımıza, milletimize, müşterek değerlerimize sahip çıkıp ayrıcı yönleri öne çıkartmayacağız. Peki. Ama fazilet takva iledir, ırkla, kafayla değildir. Bunu da İslam'ın inancı budur, bunu da beyan ediyoruz. Bence bu cümlelerle bitirelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İkincisi, en başta konuya Cübbeli Ahmet Hoca'nın bugüne kadar sosyal medyadaki takipçileri, ilgilileri yakinen bilir. Hadis ve sünnet meselesinde hiç ona giremedik ama. Yok hadisi sünnete giremedik. Sünnetin delil oluşu tamam. Kur'an. Hiç o konuya tamam. Yanından geçemedik ya. Hocam sizin bazıları 3-4 saat sürünce bizim yani 3 saat. Burada çok soru sormak durumunda kaldı. Size az geliyor olabilir. Tabii yok Maturidi Eşar'la giremedik. Çoğu onu tam buna giremedik. Allah nasip ederse başka zaman inşallah. Olur. İlk bir saatte. Benim Cübbeli Ahmet Facebook'ta sistemde bütün görüşlerim var, bütün beyanlarım var. Kime reddiye yapıyorum, ismini de veriyorum. Onun sesini de koyuyorum. İftiramı atıyorum. Adam haklı şudur budur. Yani şüphelenenler buralardan bakıp ben kavgacı biri değilim. Ha. Derdim üzüm yemek. Kimseye hakaret haşa asla etmiyorum ama... Ha. Ahmet Hakan çıkarttı 3 hafta arayla 3'ünü. Üçü bir ara yani tek tek. Biri bana iblis dedi. Öbürü bana cübbe var içinde azam yok bilmem ne dedi. Öbürü bana saatte kardeşler. Mahkemeye veriyor musunuz? Şimdi size? Ya vermekle de baş edemiyorum. Hmm. Yani şöyle 3 hafta arayla bunların ikisi profesör. İlahiyatta hoca şu anda. Biri de efendim beni gibi seyyar. Şimdi bu üçü de ya arkadaş bana 3 dakika hak versen. Ben sana Allah Resulü'nden bir doğruyu anlatmaya çalışırım. Ben öbür adama 3 dakikalık hakta iblis diyerek vaktimi geçirmem. Çünkü benim malzemem var. Yani sermayem var. Peki. Onu anlatmaya çalışırım. Hakaretle bir yere varılmaz. Onlar bana hakikaten çok terbest hakaretler yapıyorlar. Yapsınlar. Bir profesöre efendim hiç yakışmıyor. Ben efendim akademisyen değilim ama terbiyeli bir insanım. Peki. Terbiyeli olmak lazım ama reddiyeleri de hakaret için yapmıyor. Peki. Ve biri de ben bu görüşten döndüm diyorsa açıklamasını 2 satır atar videosunu sitesine. Ben ondan sonra hem yayınlarım hem kendisine de teşekkür ederim. İnsanlara da derim biz laflarımızı geri aldık. Videoları da çekerim. Reddiyelerimi de çekerim. Peki. Cübbeli Ahmet Hoca yakından tanıyanlar bu polemikler konusunda sosyal medyadan da bilirler. Ben yayının ortalarında da başlangıcında da aslında böylesi bir şeye niyetlenmiş ama ilkesel olarak böylesi bir şeye yakın durmadığını biliyorum. Ama yayının ortalarında bir yerde eğer benim yanımda İhsan Şen Ocak, karşıda da Sayın Mehmet Okuyan ve eski Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez olursa onlarla ben böyle bir seviyeli münazaraya çıkmak isterim dedi. Yani ben onlara niye reddiye yaptığım konular ele alacağız ama. Tabii. Şimdi neden? Sadece. Ben size şu konuda reddiye yaptım. Siz bu görüşte misiniz değil misiniz? Tamam. O görüşteyseniz deliliniz ne? Benim delilim ne? Tamam. Muhteva bu olmalı. Tamam. Bu ama şimdi müttefak olduğumuz konular için çıkma lüzum yok. Tabii çünkü ki. Zaten müttefak olunan Allah bir peygamber hak yani. Tabii onlar Kur'an'da şükür. Vahiy yani şimdi. Bu konuda onu konuşacaksak hiç lazım değil biz öbür başka yerde de çay içeriz. Tabii ki. Bu konudaki davetinizi de hatırlatmak isterim. Onu da hatırlatmış olayım. Hem bugüne kadar Cübbeli Ahmet Hoca'nın temelde durduğu yerler, itiraz ettiği konular, bunları konuşmaya çalıştık. Sorduğunuz sorular vardı, imkanlarım nispetinde bunları Cübbeli Ahmet Hoca'ya iletmeye çalıştım. Yayın bittikten sonra saat başında bültenimiz olacak. Bültenden sonra bu yayının tekrarını izlemek isterseniz, hani yeni geldim ben sabahçıyım diyenler için de bültenden hemen sonra da bu yayının tekrarını izleyebilirsiniz diyelim. Ve bu özel röportajı Habertürk gündemi de burada kapatmış olalım. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı emeği olan bütün arkadaşlarım adına iyi haberler alacağınız güzel, keyifli bir gece diliyorum. Hepinize iyi geceler efendim.